Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, godmorgen. 6:05, og velkommen til, 24/7 morgen her. Tirsdag er det vel. Nogle gange kan jeg godt blive lidt i tvivl, når jeg sådan står her, mikrofonen lige er blevet tændt, men det er tirsdag, og det er helt mørkt udenfor. Og vi er i slutningen af oktober 2019. I den her time skal jeg interviewe en masse spændende mennesker, og jeg vil bare lige nævne noget af det. Jeg skal blandt andet interviewe Michael Bøs, der er historiker og samfundsforsker og forfatter. Han har skrevet en bog, og han har skrevet, at man skal stoppe med at sige etnisk dansker. Man skal finde et andet ord, man skal faktisk bare sige dansker, siger han. Det her med at sige etnisk dansker, det er det er dårligt ord, fordi det er noget, man ikke kan blive. Altså det ekskluderer nogen lige meget, hvor meget man prøver, og det er jo egentlig rigtigt nok. Altså lige meget, hvor meget Mohammed prøver, så kan han aldrig blive etnisk dansker. Så det er sådan på en eller anden måde altså noget, der passer lidt sammen med race-begrebet. Det her med at være etnisk dansker. På den anden side, hvordan fan, altså noget skal man vel kalde det. Ellers så kan man jo ikke kalde den her befolkningsgruppe, som har danske bedsteforældre, eller hvad det egentlig er. Jeg ved ikke engang helt, hvordan jeg selv vil definere etnisk dansker. Men det er noget med at ligne dansker, som de så ud i Olsenbanden-filmen eller et eller andet. Hvad skal vi så kalde dem? Hvis man ikke må have et ord for dem, så kan man jo heller ikke lave statistik og på de etniske og de ikke-etniske. Og så misser man måske også nogle problemer, som samfundet har, som man så ikke kan løse, fordi man ikke længere kan beskrive problemerne. Tænker jeg. Det kunne godt være et problem i hvert fald. 42 600 24 7 er jo et sms-nummer, du skal bruge, hvis du vil skrive til mig her til morgen. Så kan dine holdninger og erfaringer jo komme med i radioen. Som også handler om en ny løbesko fra Nike, som muligvis bør blive forbudt, simpelthen fordi, at man kan løbe for hurtigt i den. En af Danmarks bedste maratonløbere, kommer her ind om cirka en halv time. Og Maja Noa Rosaldi Kjærgaard, jeg skal egentlig interviewe dig her om 10 minutter. Ja. Godmorgen. Du er min første gæst. Det er dejligt. Tak fordi jeg måtte komme. Som en lille teaser, vil du så ikke lige beskrive, hvad det er for et eksperiment, eller hvad man skal sige, du har lavet? Jo, vi har lavet et eksperiment, hvor vi sætter os i en firkant på 80x80 cm, som svarer til pladskravene, som svinene og grisene har i dag i landbruget i verdens bedste dyrevelfærd. 0,65 kvadratmeter byder vi en gris på 100 kilo. Og det vil vi gerne skabe noget synlighed på og noget debat omkring, så vi er en flok mennesker, der har sat os ned og siddet så lang tid, vi kunne holde ud. Eksperimentet har nu kørt i snart 72 timer. Dette er Radio 24/7. Men først, det britiske underhus afviste i går aftes premierminister Boris Johnsons anmodning om nyvalg for tredje gang. Og det her, det sker altså med stemmerne 299 for 70 imod. Og det lyder måske lidt mærkeligt, at Johnson han får flest stemmer for et valg, men stadigvæk taber. Det skyldes, at der simpelthen bare ikke var nok, der stemte. Peter James Stark, tidligere vært på programmet Brexit Club her på 24/7. Vil du sætte nogle flere ord på, hvad det var, der skete i går i det britiske underhus? Ja, det handler om, det var jo simpelthen, at Boris Johnson har endnu en gang vil have et valg, og det kan man jo sige, det har han sådan set higet efter de sidste 3 måneder, fordi det mener han er den sikreste vej til at få sin version af Brexit igennem. Simpelthen at et nyvalg vil kunne lukkes op for den gordiske knude, som parlamentet befinder sig i forhold til Brexit. Men altså, så stod han jo så og med hatten i hånden og bad om et flertal, fordi det der sagen der efter valgloven blev ændret i 2011, så skal han jo have 2/3 flertal. Men det var han jo så langt fra, fordi primært Labour nægtede at stemme. Og Labour stemte heller ikke imod, kan jeg så forstå? Nej, altså man kan sige, problemet er, at det bliver sådan lidt en farse efterhånden, fordi lederne af oppositionen burde i et hver anden henseende ville ønske et valg mere end noget andet. Men fordi at han på en eller anden mærkelig måde prøvede at overbevise Gud og hver mand om, at no deal stadigvæk var på bordet, og i den derfor vil han ikke stemme for. Men altså, den reelle årsag er, at Labour er altså så langt bagud i meningsmålingerne, og det var nok den primære årsag til, at han ikke kunne få sit valg igennem i går. Og det er jo tredje gang, at Boris Johnson prøver at få udskrevet valg. EU er også gået med til at udsætte Brexit 31. januar 2020, på grund af et valg, og Boris Johnson mener, at briterne bør forlade EU den 31. oktober på torsdag. Det mener han stadigvæk. I sidste uge, der bad han modvilligt om udsættelse af Brexit. Det blev han så nødt til, fordi det britiske parlament ikke godkendte hans stramme tidsplan. Kan du give en status på, hvor Brexit er lige nu? Ja, altså man kan sige, at i går kom det så faktisk frem, at Boris Johnson ikke kommer til at dø i en grøft den 31. oktober, fordi han har sådan set accepteret nu, at forlængelsen er en kendsgerning. I dag så vil, fordi man kan sige, selvom han tabte afstemningen i går, så er oppositionen splittet, og nu har to af de mindre oppositionspartier, det skotske nationalistparti og liberaldemokraterne, de har allerede annonceret, at de vil fremsætte et forslag til valglov. Og det kan lyde lidt dumt i mange ører, at man har lavet noget lovgivning, som kræver 2/3 flertal for at få valg i utide. Men man glemte lige, at man kræver, at man kun skal have simpelt flertal for at ændre valgloven, for at fjerne kravet om 2/3 flertal. Og det er det, der kommer til at ske i dag. Og med de to partier og de konservative, så er det sandsynligt, at han kan få et flertal, og dermed så må vi sige, at der kommer et valg i Storbritannien inden jul. Ja, der kommer et valg, men hvad med Brexit? Hvornår, hvordan ser det ud med at komme ud af EU? Ja, det er så sandelig et godt spørgsmål. Altså, et valg inden jul vil i stand gøre, hvis, at der er et parti, som får tilstrækkeligt med flertal, til at man derved kan forhandle eller hvis Boris Johnson vinder stort, og det er jo det meningsmålingerne tyder på, og det er også det han satte på, så vil han jo egenhændigt med de konservative stemmer kunne få vedtaget sin egen aftale, og derved så er vi kommet en smule tættere på Brexit den 31. januar. Man kan sige Boris Johnsons store idol er Winston Churchill, og Winston Churchill kom med en gang med en meget berømt tale, hvor han sagde, at det her det er ikke slutningen, det er ikke enden, men det er måske begyndelsen på enden. Og det tror jeg, det er sådan, man kan se Brexit. Okay, Peter James Stark, Brexit-ekspert og journalist og tidligere vært på programmet Brexit Club her på 24/7. Tak fordi du vil være med. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og som sagt lige for 5 minutter siden, så forsøger i den her uge veganere og medlemmer af Veganerpartiet at leve som grise, mens de livestreamer det på Facebook. Da jeg kom hjem, kunne jeg mærke, at jeg var fuldstændig knækket. Altså det har virkelig, det har påvirket mig langt mere, end jeg regnede med. Så jeg vil også sige, hvis du overvejer at tage den, så at jeg havde forberedt dig lige på at have nogle eftervejer. Ja, for at illustrere, hvordan eller hvor dårligt grise lever, så har de her mennesker altså optegnet en kvadrat på gulvet, og så sidder man inden for den kvadrat 12 timer i streg, og kvadraten er 0,65 kvadratkilometer. Det er det meter, må det være næsten, ikke? Ja. Det er det, det lovkrav, der er for plads til et svin på 100 kilo. Maja Nora Rosaldi Kjærgaard, som sagt, du sad i sådan en firkant her i 12 timer i streg. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad du lavede i de 12 timer? Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg satte mig klokken 4 om eftermiddagen, og så sad jeg bare og prøvede på at få tiden til at gå, og lige da jeg satte mig, der gik jeg sådan rimelig meget i panik faktisk. Jeg kunne mærke, at mit system gik lidt i panik, selvom jeg vidste, at jeg bare kunne rejse mig og gå. Og så sad jeg bare og prøvede at få tiden til at gå, og så bemærkede jeg, at jeg begyndte at hige efter underholdning, så jeg begyndte at kigge på sådan en flue, der fløj rundt i rummet og sådan noget, Og så blev jeg ved med at tænke på, hvordan det er for grisene, når de går på den der trammesøerne, der ligger spændt fast faktisk. De ligger jo ikke engang bare med en pladsbegrænsning. De ligger også spændt fast i op til 5 uger, hvor de hverken kan rejse sig eller vende sig. Så på en måde er det er meget værre, kan man sige. Og hvor var den her firkant? Jamen lige den her firkant, som jeg sad i, den foregik hjemme hos Fabian Vennekilde på Frederiksberg. Men der er flere nu, der streamer fra Bornholm og andre steder, så man kan godt lave den hjemmefra, hvis man vil deltage. Altså var den i køkken eller i stuen? Den var eller? I en stue, ja. Ja. I et hjørne. Så det var bare der. Så sad man med gardinerne trukket for. Ja. Havde du en telefon med? Jeg havde en computer, så jeg kunne se kommentarsporet, så jeg kunne svare på de spørgsmål, der kom på kommentarsporet. Mm. Surfede du lidt på nettet nogle gange? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Ikke så vidt, jeg husker. Ikke så vidt, du husker. Nej, men, det lyder som rigtig politikers svar. Der er indtrådt sådan lettere forvirring og desorientering, må jeg sige, undervejs. Så, men jeg prøvede hele tiden at tænke, at det var langt nemmere for mig, end det er for de millioner af grise, som vi mishandler i det danske landbrug hver dag. Ja. Hvad var det for en desorientering, der opstod? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er, når man sætter sig ind i en usund omstændighed, som det jo er, at pladsbegrænse på den måde, som det også er for grisene, og pladsbegrænse dem på den måde, og hindre deres naturlige adfærd, uanset om man er menneske eller dyr, selvom mennesker jo også er dyr, så er det usundt at ikke at kunne udleve sin naturlige adfærd. Og det gør vi, det er mishandling, og det er skatteborgerne, der betaler for mishandling her i Danmark på 32 millioner grise om året. Og du har jo gjort det for at... Jeg skal lige forstå, hvorfor egentlig. Mm-hmm. Er det for at sætte fokus på, hvordan grise har det, eller for selv at opleve og nå en erkendelse om, hvordan grise har det? Det var primært for at skabe dialog og synlighed. Fordi at jeg oplever, at der er rigtig mange danskere, der ikke kender til kravene og til den der såkaldte dyrevelfærd, vi har i Danmark. Så jeg vil rigtig gerne skabe noget debat. Og det er jo svært at gøre. Hvordan skal man gøre det? Og det bliver meget synligt, når man sætter sig ned på 80x80, så man kan se det. Og faktisk ser firkanten større ud, når man ser den udefra, end når man sætter sig, så føles den mindre. Så det var primært for at skabe synlighed, og så er det også den følelse af at kunne gøre noget. Og fik du en eller anden større erkendelse selv også? Ja, det gør jeg helt klart. Okay. Vil du prøve at sætte nogle ord på den erkendelse, du fik? Jeg vil gerne firkant i 12 timer. Jeg vil gerne prøve, men det er ret svært, fordi det var sådan en... jeg ved ikke, om du kender den dokumentar, der hedder Unlocking the Cage, hvor de prøver at give en chimpanse rettigheder som et menneske. Der taler man om et koncept, der hedder habeas corpus, tror jeg, det hedder. At den der altså, kropslige autonomi, at man har ret til sin egen krop og til at sanse og bevæge sig. Det var sådan en helt grundlæggende begrænsning af den, og det kunne jeg mærke bare trykkede mig. Altså det ødelagde bare min fornemmelse af at være menneske og være fri. Og det kan vi jo også se på hunde, for eksempel hvis de er spærret ind i et bur hele dagen, mens folk er på arbejde, så bliver de også... Altså man kan tydeligt se på en hund, når den ikke trives. Og det samme sker med grisene. Vi kan bare ikke se det på dem, fordi vi ikke behandler dem og kender dem ligesom hunde. Mm. Tror du, der sker det samme inde i en gris, som der skete inde i dig? Nej, der sker jo ikke helt det samme. Men sådan mentalt eller sådan? Jeg er sikker på, at der sker noget. Man taler om, at grise måske har PTSD, og jeg er sikker på, at de har en eller anden grad af depression og apati. Særligt trammesøerne, men selvfølgelig også slagtegrisene, der går 20 grise på 13 kvadratmeter og slås og ikke kan komme væk fra hinanden. Mm. Og bider i hinanden for underholdning, fordi at de minimumskravet er en træpind, de kan bide i. Og der er steder, hvor man ikke engang giver dem den pind at bide i. Ikke? Så hvordan tror du, grisene har det sådan mentalt, når de er i de her stalle? Jamen forfærdeligt. Forfærdeligt. Det er tortur, det er vanrøgt, det er mishandling, og det er for skatteborgernes penge. Og det skal stoppe. Danskerne bliver nødt til at indse, at det her det er en af menneskehedens største forbrydelser. Og det er ikke nødvendigt. Vi kan sagtens leve meget sundere på plantekost. Det koster alt for mange penge, det er super usundt. Og det kan ikke betale sig rent klima- og miljømæssigt. Vi har jo spurgt professor i svineproduktion Anders Ringgaard Christensen fra Københavns Universitet, om man kan sammenligne det her eksperiment med svinenes reelle forhold. Og han siger, at da svinene jo har de her 0,65 kvadratmeter per svin i en stald, så kan de bevæge sig rundt mellem hinanden, og det gør tilværelsen lidt bedre. Ja, så vil jeg anbefale ham at prøve at lukke sig ind sammen med 19 andre mennesker på 13 kvadratmeter i 6 måneder og se, hvordan han har det bagefter. Det gjorde I ikke i eksperimentet her. Nej, men det gør vi måske snart. Men derfor havde du det måske lidt hårdere end en gris? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, fordi jeg havde jo så den fordel, at jeg har jo en hjerne, jeg er et menneske, jeg kan reflektere, jeg var fri til bare at rejse mig og gå, hvis jeg ville. Så det kan man ikke sige, og jeg ved godt, at eksperimentet ikke er 100% parallelt, men det skaber synlighed, og nu er jeg her, og jeg er rigtig glad for at få lov til at komme. Jamen, det var så lidt. Vi skal lige prøve at høre et klip med Anders Ringgaard Christensen, professoren fra Københavns Universitet. Han siger også, at veganerne må kun spise riskiks og bananer og drikke vand i de 12 timer, og det er for at illustrere, at svinene kun må spise ensartet kraftfoder her, eller sådan er det jo, men professoren, han mener, at det er, at der er langt mere næring i den mad, som svinene får. Altså, man kan sige, at der er jo den lighed, at det er ensformigt. Altså, svinene får jo det samme morgen, middag og aften, om jeg så må sige, og hver dag. Altså, til gengæld kan man sige, så er det jo nøje afstemt med næringsstofindholdet, så det passer til, at de både kan vedligeholde deres kropsvægt og vokse, som de skal. Det er meget nøje afstemt, og det ved jeg ikke, om bananerne og riskiksene er. Det ved jeg ikke, om der er regnet på. Det er vel den væsentligste forskel. Men ensformigt, det er svinenes foder, det er da helt sikkert. Ja, det er nemlig meget ensformigt, og det er sådan, at hver anden trammesø har mavesår. Så de bliver syge af den her intensiv produktion, og de bliver syge af det foder, de får. Og foderet er udelukkende for, at de skal vokse så store som muligt, så de kan blive slagtet hurtigst muligt. Ja. Så det kan blive billigst muligt at producere de her levende væsener, som er intelligente som et 4-årigt barn. Og danskerne græder, når deres hund dør. Men så går de op og spiser flæskesteg og ribbensteg samme dag. Hvor mange har levet som grise her det sidste stykke tid i Danmark? Jeg tror, vi er oppe på 7-8 stykker, ja. Og der står 10 mennesker i kø, så vi regner med at køre ugen ud og hen næste weekend også. Er der nogen lige nu? Ja, der er Tine, som også er fra Veganerpartiet. Hun sidder lige nu, hun er gået på klokken 4 og sidder 12 timer. Ja. Okay. Jamen, tak fordi du vil komme ind og fortælle om det, Maja Nora Rosaldi Kjærgaard. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og hvis du vil hjælpe grisene, så giv en vælgerklæring til Veganerpartiet. Ja. Det vil jeg gøre, hvis det er. Mange tak. Okay. Klokken er... Rigtig god dag. Klokken er, jamen i lige måde, jeg plejer faktisk at give vælgererklæringer til alle. Jamen det er fantastisk. Så det gør jeg gerne faktisk. Jeg kan ikke love, at jeg vil stemme på jer. Nej, det er så i orden. En vælgererklæring i første omgang, ja, så kan vi få informeret og oplyst lidt mere om det jamen, her. Det gør jeg gerne. Jeg kan godt lide, at der er så mange, der stiller op som muligt. Altså. Tusind tak. Ja. Okay. 6:57 er klokken. Du kan skrive ind til mig på 42 600 247. Må ikke, der er kommet nogle sms'er allerede her. Skal vi lige se her. Godmorgen, er der en, der skriver, jeg giver hende ret i, at vi ikke skal spærre dyr inde, men vi kan vel godt æde grise, som har haft plads. Generelt mener jeg også, at vi mennesker begår store fejl ved at spærre dyr inde. Og Johnny fra Fredericia skriver, jeg ved godt, hvordan grise bliver behandlet, og jeg spiser altså stadigvæk bacon med velbehag. Og så er der en tredje, der skriver, det er altså ikke skatteborgerne, der betaler for grisene, det er køberne af konventionelt opdrættet svinekød. Dette er Radio 24/7. Og nu ser historien om, at regeringen administrativt kan frakende fremmedkrigeres statsborgerskab, noget som blev stemt igennem i torsdags. Og det var Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, som stemte for den her kontroversielle lov. Dem, der stemte imod, det var det radikale, Enhedslisten og Alternativet. Og så mangler der jo et parti her, og det er SF. Fordi SF stemte hverken for eller imod, man stemte gult, som det hedder. Vores politiske redaktør, Brian Weikart, interviewede Halime August, der er indfødsretsordfører for SF. Nej, jeg har ikke kendskab. Kommer her. grunden til, at vi er endt på gul, det er, at vi bakker fuldt op om intentionen i loven, nemlig at vi skal stoppe en direkte terrortrussel mod Danmark, og samtidig sikre, at mennesker, der har myrdet og begået landsforræderi, ikke sætter deres fod på dansk jord. Men desværre, vi har jo tre ændringsforslag, så to af dem blev indstillet, og den sidste med en automatisk domstolsprøvelse blev ikke vedtaget, og det var helt centralt for os. Hvorfor stemte du så ikke imod? Jeg vil så også bare sige, men det er fordi, at grunden til, at vi ikke stemte imod direkte, det er fordi, at vi kan jo godt se, at det er jo en svær situation, plus at to af vores ændringsforslag faktisk blev indfriet. Det vil sige, at vi både fik en solnedgangsklausul, så der var en udløbsdato på lovforslaget, og så fik vi præciseret, hvem det var, det skulle ramme. Mm. Og i den her sag, det vil jeg så også sige, at vi har jo lænet os. Så hvis man giver SF en lille snas, når man sidder og forhandler, som for eksempel en solnedgangsklausul, det lyder jo meget fint, men egentlig betyder det jo ikke andet, end vi ser lige, hvordan loven virker, og så tager vi det op igen. Altså, det gør man jo, det burde man da i hvert fald gøre med alle love. Det kan da ikke være noget, der får ens hjerte til at smelte fuldstændig, at man får sådan en solnedgangsklausul. Så hver gang SF så får en solnedgangsklausul, så i det gule felt, så er jeg alligevel ikke helt imod, eller hvad? Jamen, det er jo ikke rigtigt, det du siger. Det her, det er en ekstraordinær situation. Altså, det er jo ikke bare... Og vil jeg også sige, altså, der er jo en uskik ved loven, og der er noget ufint ved loven. Og det er... Nej, lad mig lige tale færdig. Grunden til... Og vi kan jo godt forstå, at man fremsætter det her lovforslag, fordi at hvis de her kriger fra ISIS, altså den her dødskult, kan bevæge sig mod Europa, så vil vi stå over for en meget, meget konkret trussel. Og det er derfor, at vi godt... Det er derfor, I ikke ved, hvad I skal gøre. Nej, det der med, at en minister direkte skal fratage, altså administrativt fratage, det er en ekstraordinær situation. Så du kan ikke sammenligne det med alle mulige andre lovforslag. Det, jeg vil ind i, det er, at I har stemt gult. Og stemmer I for en hastebehandling. Det smager I med. Yes, lad os være rigtig hurtige om at træffe en beslutning her. Ja. Og når I så har truffet beslutningen, så aner I ikke, hvad I skal gøre. Havde det ikke været smartere at være imod for eksempel en hastebehandling, hvor det skal gå vildt hurtigt, så har I måske haft bedre tid til at beslutte jer. Jamen, det er rigtigt. Og det har jeg faktisk også sagt flere gange, at den her hastebehandling, den var vi faktisk ikke i udgangspunktet, var vi ikke glade for det. Men som sagt, grunden til, at vi så støttede den her hastebehandling, det er jo fordi, at det er en akut alvorlig situation. Vi er op imod, som PET faktisk også har været ude at sige til, altså PET har lagt et notat om, at jamen, der er en... Men så støtte det da, hvis det er en alvorlig situation. Hvad skal man bruge en gul stemme til? Prøv at høre, det har vi også gjort, hvis vi havde fået en automatisk domstolsprøvelse. Det er vigtigt, fordi det er vigtigt, at vi faktisk også værner om vores retsstatsprincipper. Men så stemte der imod? Nej, det kan vi heller ikke gøre. Nej, man prøver at høre. Når jeg fortæller dig... Der er ligesom to muligheder. De kan jo ikke alle sammen sidde og stemme gult inde i Folketinget, fordi der lige er noget, der ikke var så godt, og noget andet, der var godt. Nej, det er fordi, vi ikke er direkte imod lovforslaget. Vi vil bare gerne have haft den ekstra dimension, nemlig en automatisk domstolsprøvelse. Hvis vi har stemt imod, så har vi simpelthen fuldstændig negligeret den her meget alvorlige problemstilling, nemlig at der er nogle terrorister derude, der til et hvert tidspunkt kan komme og skade vores borgere. Mm. Der er en, der har skrevet på sms'en, at stemme gul er det samme som at stemme ja. I trækker jeres mandat ud af ligningen, som det vist nok hedder, og det er jo det samme som at stemme ja. Nej, altså, det bliver aldrig ved. Hvis vi vil have stemt ja til den pakke, der blev besluttet, så havde vi stemt grønt. Og det gjorde vi altså ikke. Den her gule stemme til den her nye lov om syrienskriger, den afspejler faktisk det dilemma, som loven også udgør. Ja, altså, men det afspejler simpelthen, man ikke ved, man skal gøre. Nej, i tvivl. Det er jo det, der afspejler. Altså, vi stemmer ikke for dilemmaer derinde. Man stemmer ja eller nej til noget, som selvfølgelig er dilemmafyldt, for det er alt politik, det er dilemmafyldt. Man skal vælge grøn eller rød, ellers så hænger samfundet ikke sammen. Der kan ikke være 179, der sidder og stemmer gul til alting. Men der er jo en grund til, at der også er en gul knap, ikke? Og det er netop når det er sådan nogle situationer, det handler om, tænker jeg. Apropos gul knap, jeg har lige været... Der er jo den her, ja. Der er jo den her valgmulighed, ja. Ikke? Jo, det er det. Ja. Og den bruger man en gang imellem. Jeg har været i citatbrønden, som jeg kalder det. Altså, hvad har folk tidligere sagt om noget, som de nu gør? Og i 2017, der havde Jyllandsposten en historie om, at Socialdemokratiet var det parti i Folketinget, der stemte mest gult. De brugte den her gule knap, som det altså oftest. Og det spurgte man så, Jyllandsposten spurgte så andre partier om, hvad man synes om det. SF-kommentar, det kom fra Jacob Mark, han mente, det var for dårligt. Og det er simpelthen for dårligt at stemme gul så meget, som Socialdemokratiet gjorde. De havde gjort det 6 gange, SF gjorde det 4 gange, så meget mere var det heller ikke. Nej, fordi at man ikke kan kende forskel på partierne. Man kunne ikke kende forskel på rød og blå blok med alle de gule stemmer, var hans kommentar. Og så tilføjede han, at den slags gør vi ikke. Nej, men prøv at det gør I så. Nej, og er du enig i, at man ikke kan kende forskel på partier, hvis det hele er gule knapper? Nej, men prøv at høre. Netop lige i den her konkrete situation, det vil jeg gerne forholde mig til, netop i den her konkrete situation, var der nemlig forskel på partier. Dem, der stemte rødt, som underkendte problemet måske, og dem, der stemte grønt, som faktisk et eller andet sted negligerede det problem, netop at det her, det strider imod vores retsstatsprincipper. Og der er vi jo netop mere... Nu begynder jeg at brumme lige så stille, fordi det synes jeg ikke helt er... Det synes jeg udenom snak, for at være helt ærlig. Selvfølgelig kan man... Du har ret i, at man kan kende forskel på jer og de andre, fordi de andre stemte rødt eller grønt, og I stemte gult. Så derved kan man kende forskel. Men Jacob Marks pointe for 2 år siden var, at hvis man sidder og stemmer gult, så ved man ikke helt, hvad partierne mener. Man gemmer sig bag uden snak. Og ikke, man tager ikke stilling, og det gør SF ikke. Er du enig i, at hvis man sidder og stemmer gul, så kan man jo faktisk ikke kende forskel på partierne, så ved man ikke rigtigt, hvad det er, det går ind for. Nej, det er ikke enig i. Slet ikke i den her konkrete situation, vil jeg så sige. Overhovedet ikke, fordi at det er et dilemmafyldt område. Og hvis vi skal værne om retsstatsprincipperne, samtidig med, at vi også skal anerkende, der er den her trussel, så synes jeg ikke rigtigt, at vi har andre muligheder end at stemme gult i den her sammenhæng. To af vores krav blev imødekommet. Det tredje blev ikke imødekommet. Og derfor endte vi på gult. Godt. Halime August, vi kommer ikke videre. Og det var Brian Weikart, der fik det sidste ord her. Klokken er 6:58. Du lytter til 24/7 morgen, og lige for 5-10 minutter siden, der snakkede jeg med en veganer, der har siddet som en gris i 12 timer på lidt under en kvadratmeter for det første at sætte fokus på, hvordan grise har det, og så for os selv at opleve og opnå en erkendelse om, hvor hårdt det er at være en gris. Hun var fra Veganerpartiet hende her, og der er altså flere andre fra Veganerpartiet, der har gjort det de seneste par dage. Der sidder blandt andet en lige nu, jeg mener hun hedder Tine, et sted, jeg kan ikke lige huske, hvor det er, men hun sidder lige nu, jeg tror det er i sit køkken, på sådan lidt under en kvadratmeter, og forsøger at leve som en gris. Og Dennis fra Skive, du skrev ind til mig, mens jeg interviewede inden fra Veganerpartiet. Godmorgen. Godmorgen. Morgen. Altså, du har skrevet, at du lige er mødt ind i svinestallen. Ja. Ja. Jeg synes ikke, jeg hører nogen svin stå og råbe skrig. Ja, jeg er lige gået ind på kontoret. Okay. Hvor ligger svinestallen henne? Det gør den i Skive. I Skive. Hvad tænker du om, at der er folk, der forsøger at råbe lidt op om, hvordan grise har det ved at lave sådan et stunt her? Et eller andet sted er det fint nok. Jeg synes, man skal lade være med at lyve for befolkningen. Den unge dame, du har med dig, hun fortalte til, at de hverken kunne rejse sig eller vende sig, og det er simpelthen løgn. Så de har det bedre, end hun sagde. Får du nogle gange selv lidt ondt af grisene? Nej. Nej, vi kan jo se, at grisene har det godt, og noget af det, vi kan se på, at hvis de har det dårligt, det er stereotyp adfærd, og det ser vi ikke mere. Det er årtier siden, at det ligesom bliver udryddet i vores system. Så du går ikke rundt og tænker på, at det er synd, de er derinde og har så lidt plads, og så bare vokser op, så de kan blive slået ihjel? Nej, jeg overhovedet ikke. Nå, hvorfor ikke? Hvorfor tror du ikke, du har medlidenhed med dem? Jo, det har jeg også. Jo, men hvorfor du ikke tror, at det er synd for dem så? fordi grisene har det godt. De er glade for at få noget at spise, og når de ikke spiser, så ligger vi slapper af og går lidt rundt og altså, udnytter deres naturlige adfærd ved at rode med noget halm og ting og sådan noget. Så det. Hvad er det bedste, hvad kan de allerbedst lide at lave? At spise. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Resterne af Islamisk Stat-leder al-Baghdadi er blevet begravet til søs, det meddeler embedsfolk i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Al-Baghdadi blev dræbt af amerikanske specialstyrker i en operation i weekenden med hjælp fra kurdiske styrker. Begravelsen af al-Baghdadi til søs ligner den, der blev givet til al-Qaida-lederen Osama bin Laden, der også blev dræbt under en hemmelig militæroperation i Pakistan tilbage i 2011. IS-lederen døde angiveligt, da han detonerede et bælte med eksplosiver i en tunnel under det hus, hvor han holdt sig skjult. Han havde 3 børn med sig, som døde, da eksplosionen fik tunnelen til at kollapse. Den britiske premierminister Boris Johnsons ønske om et valg er endnu engang blevet afvist i parlamentet. Ved en afstemning om regeringens forslag om et valg den 12. december stemte 299 parlamentarikere i aftes for forslaget, mens 70 medlemmer stemte imod. Der skulle have været 2/3 flertal på mindst 434 stemmer for, at forslaget kunne gå igennem. Alle medlemmer af oppositionspartiet Labour havde fået besked på at undlade at stemme. Og det er så tredje gang, at Johnsons ønske om et valg bliver afvist. Den britiske regering vil dog allerede igen i dag fremlægge et nyt forslag om valg. Her vil regeringen forsøge en ny manøvre, nemlig at fremsætte det som et ændringsforslag, og det betyder, at det kan vedtages med et simpelt flertal. Peter James Stark, vært på programmet Brexit Club på Radio 24/7, siger. Altså, Boris Johnson har endnu en gang vil have et valg, og det kan man jo sige, det har han sådan set higet efter de sidste 3 måneder, fordi det mener han er den sikreste vej til at få sin version af Brexit igennem. Simpelthen at et nyvalg vil kunne lukkes op for den gordiske knude, som parlamentet befinder sig i forhold til Brexit. Elever i de små klasser bliver dårligere til at læse og forstå en tekst, når papir og bøger bliver erstattet af iPads og andre læringsplatforme. Det er en af konklusionerne i den første store internationale undersøgelse af, hvordan skolebørn bliver påvirket af at læse digitalt. Henriette Kirkegaard har mere. Undersøgelsen slår fast, at danske elever i 4. klasse generelt læser mindre, nyder læsningen mindre og har dårligere tekstforståelse, end de havde i 2011. Lektor emeritus ved Aarhus Universitet, Jan Meiding, der står bag den danske del af undersøgelsen, siger til Politiken: "Det tager tid at blive en dygtig læser. Man skal øve sig, og man skal gøre det sammenhængende i længere tid. Derfor er der god grund til at tage det alvorligt," siger han. Undersøgelsen af danske elevers læsefærdigheder har målt godt 2500 elevers læsekompetencer i 4. klasse. Den viser, at antallet af elever, der læser mindre end 30 minutter om dagen uden for skolen, er steget fra 30% i 2011 til 60% i 2016. Og antallet af elever, der siger, at de nyder at læse, er faldet fra 44% i 2011 til 36% i 2016. Jeppe Bundsgaard, der er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at den nye undersøgelse bør få alle advarselslamper til at blinke. Det er omkring 4. klasse, man går fra at lære at læse til at lære igennem at læse. Læsning og tekstforståelse er en fuldstændig grundlæggende færdighed for os at kunne de andre fag, siger han til Politiken. Og det har været koldt i nat. Både politiet og DMI advarer om glatte veje her i de tidlige morgentimer, både i Jylland og på Sjælland, og der har været flere uheld allerede. Senere i dag får vi tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 7 og 10 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, nu til historien om restaurantkæden Lele med kendiskokken Anne Lee i spidsen, som er gået konkurs. Og formand for 3F København siger til BT, at der er foregået social dumping i aller værste grad. Og det vil jeg gerne snakke om nu her. Derfor har jeg forsøgt at få et interview med Anne Lee. Det har desværre ikke været muligt, så du er kommet ind i stedet for David Ryge Honoré, journalist på BT. Godmorgen. Mm, godmorgen. Inden vi kommer til det med social dumping, vil du prøve at sætte et par ord på Anne Lee og hendes restauranter? Mm. Anne Lee, hun er jo en meget dreven forretningskvinde, som der er mange danskere, der kender. Hun er et succeseksempel på mange måder. Hun kom til landet som bådflygtning i sin tid, da hun var lille, og er vokset op på det, som hun i hvert fald selv på sin hjemmeside beskriver som grillbars barn. Hun er ligesom formået at vende noget, der måske ikke var så meget, til succes. Og mange kan måske huske hende fra Godmorgen Danmark også, hvor hun har været sådan mere eller mindre fast tv-kok og laver vietnamesisk mad. Okay. BT har så bragt flere historier om restaurantkæden. En tidligere manager er stået frem, og I har fået fat i nogle fortrolige timeoversigter. Hvad har I dokumenteret? Det vi kan se ud fra de timeoversigter, det er, at der er et udsnit af alle medarbejdere, som har arbejdet rigtig, rigtig meget. Og det vil sige, de timeoversigter, jeg ligger inde med, det er alle medarbejdere, alle ansatte i virksomheden mellem perioden januar 2018 og så juni 2019. Og ud af dem, så er der altså nogen, der har arbejdet op mod 200-300 og lige knap 400 timer om måneden, er der en, der har arbejdet. Og normalt arbejdstid, det er omkring de 150-160 om måneden? Ja, det ligger vist på 158 for mænd og 141 for timer for kvinder om måneden. Jamen, jeg tænker, hvis man arbejder fuldtid. Ja. Ja. Og hvor mange har arbejdet så meget her? Der er 10 medarbejdere, hvor det ser værst ud. Spørgsmålet er, hvor mange der har arbejdet så meget, mere eller mindre konsekvent. Og det er det, jeg sådan har taget udgangspunkt i. Hvis man ser på, hvor mange der har arbejdet, der på nogle tidspunkter har arbejdet et godt stykke over 200 timer, så er det mange flere end 10. Og hvad så, at folk har, at nogen har arbejdet meget? Det kan man godt sige, hvad så. Problemet er med dem her, som har arbejdet 200, 300, næsten 400 timer konsekvent, det er muligvis i strid med loven. Og det er det, som jeg tænkte, jeg vil høre formanden for 3F i København om, som jo så siger rimelig utvetydigt, at han synes altså, at det her tegner til at være social dumping. Jeg skal lige forstå, hvorfor. Altså, fordi nogen har arbejdet meget. Mm. Måske frivilligt? Ja. Eller, er der noget, der tyder på, at det ikke er frivilligt der? Det tror jeg ikke. Nej. Hvordan kan det være social dumping, hvis de har fået en god nok løn? Det, der selvfølgelig ligger i det, det er, at vi har ikke kunnet se deres lønsedler, så vi ved ikke, hvor meget eller hvor lidt de har fået løn, de her. Man kan jo stille sig selv spørgsmål, om det giver mening, at der er nogen, der arbejder så meget til en høj løn. Det, der også fremgår de her timeoversigter, det er, at de alle sammen tilsyneladende er udlandsk arbejdskraft. Og det er derfor, at 3F i København, de så siger, at det her, det tegner et forkert billede simpelthen. Okay. Men det kan godt være, at de har arbejdet rigtig, rigtig meget, mm-hmm. og så fået løn for den tid, de har arbejdet. Det har de ganske givet. Og en god nok løn. Muligvis. Okay. Det vil jeg meget gerne kunne have hørt, Anne Lee. Så du har bare en historie om, at folk har arbejdet rigtig, rigtig meget? Det kan du godt sige, ja. Eller hvad? Ja, er det rigtigt? Altså hvordan i alverden kan 3F kalde det for social dumping af aller værste grad? Det, der jo ligger i det, det er, vi ved ikke præcis, vi har ikke set deres lønsedler. Jeg har fået at vide fra kilder, at der ikke er tale om en høj løn. Jeg har ikke set dem selv, så jeg synes ikke, jeg vil gå ind og skrive, den ligger på så og så lidt, eller så og så meget. Men uanset hvad, så må man ikke arbejde så meget. Der er ikke en generel regel om arbejdstid i Danmark. Det er noget, der skal fastsættes gennem overenskomsten, eller noget, der skal fastsættes i din ansættelseskontrakt. Men der er nogle regler, hvor vi kan se, at ud fra de her timer, så ser det forkert ud. Det er blandt andet den, der hedder 48-timers-reglen, som siger, at målt over en 4-måneders periode, må du ikke arbejde mere i gennemsnit end 48 timer om ugen. Og der er altså nogle af de her, der har arbejdet så meget, hvor at, er nu er jeg ikke jurist, men nej. Hvor at det begynder at se forkert ud. Altså hvor det ligger på op mod 60 timer i stedet for. Ja, og hvad er det for en regel? Ja, den kendte jeg ikke, den der. Er det en lov, eller er det en overenskomst? Eller? Det er en lov. Det er, en af de få love, vi har på området. Der er også noget, der hedder 11-timers-reglen, som er en lov, der siger, at der skal være minimum 11 timers fritid mellem vagter. Hvorfor kan du så ikke sige helt klokkeklart, at hun har brudt loven? Det lyder jo sådan, når du fortæller det. Ja, det er fordi, der er nogle... Det kan jeg simpelthen bare ikke, fordi at der... Jeg ved simpelthen ikke, hvor meget de ligesom har arbejdet. Altså, der er nogle svingærner i det her, så at sige. Det vil sige, der er nogle undtagelser til de her regler. Jeg vil meget gerne kunne slå fast, at det er klokkeklart imod loven. Men når jeg taler med advokater osv., så det, jeg får at vide af, det ser skidt ud. Men du skal lige... Du skal lige passe på, hvad du skriver. Så at det er klokkeklart imod loven, det ved jeg ikke. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle om de historier, BT har lavet om Anne Le og hendes restauranter. I har altså lavet nogle historier, der handler om, hvordan hendes medarbejdere har det. Og I har snakket med 3F i København, der kalder det for social dumping i aller værste grad. Og det er altså en restaurantkæde, Lille, der nu er gået konkurs. David Ry Honoré fra BT var med her. Dette er Radio 24/7. Kan en sko være så god, at den simpelthen kan gå ind og ødelægge en sportsgren? Det er et spørgsmål, som det internationale atletikforbund og et hold forskere nu er gået i gang med at undersøge. Godmorgen, Thies Nyhøjs, en af Danmarks bedste maratonløbere. Godmorgen. Du har... Men du er ude at løbe lige nu, men det kan man ikke høre. Du lyder slet ikke forpustet. Du har løbet alle dine maratonløb med skoen Vaporfly fra Nike. Ja, Vaporfly. Vaporfly. Hvordan føles det at løbe med den her sko på? Ja, det føles godt. Den har været behagelig, fordi den har rigtig meget stødeabsorbering. Og så har den også samtidig givet noget fremdrift, så det lægger sådan en carbonplade i skoen. Så jeg har været godt tilfreds, men jeg har selvfølgelig heller ikke prøvet andet. Og der er den her debat om skoen simpelthen er for god. Lige spørg dig om det lige om lidt, men lige tage lidt fakta først. De fem seneste maratonrekorder er sat med den her Nike-løbesko. New York Times har analyseret data fra 500.000 maraton- og halvmaraton-tider fra 2014 og frem via en løbe-app. Og tallene viser, at løbere med den her Nike-sko løber 3-4% hurtigere. Og det har nu fået det internationale atletikforbund og et hold forskere til at undersøge, om skoen giver løberne en urimelig fordel. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er fint, at folk kigger på det og finder ud af, hvad der foregår, så vi kan få belyst tingene ordentligt. Og... Ja, det er jo svært at sige, hvad det er, der gør den her præstationsfremgang. Om det er, fordi skoen er decideret bedre, når vi løber i den, eller om den gør, at, sådan som jeg også har oplevet, at man simpelthen bliver mindre smadret i benene efterfølgende, og derved kan faktisk starte med at træne tidligere. Det gør jo bare, at man kan få trænet mere, og derved sandsynligvis vil forbedre sig. Kan en løbesko egentlig blive så god, at man er nødt til at forbyde den? Ja, det kan den. Hvis man putter den energi, man putter ned i skoen, altså den, der går jo en masse tabt. Hvis man får mere energi tilbage, end man putter i skoen, så giver den jo noget. Og der, det er i hvert fald langt over den grænse, jeg synes, vi bør gå. Men, og det er den på. Så har du jo opfundet, altså, så har du løst alle verdens energiproblemer. Hvis man kan lave, hvis den ikke kan lave en sko, der giver mere energi tilbage, end man tilfører den. Altså, det kan jo ikke lade sig, undskyld mig, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Det kan sikkert godt lade sig gøre, hvis man vil. Så skal der vel batterier i, eller sådan noget? Et eller andet kan de nok godt finde på derinde, men der er vi slet ikke endnu. Selv den her sko er ikke i nærheden af det. Men kan man komme derhen, tror du, at en sko tilfører, altså giver mere energi tilbage, end man tilfører den? Det kan man jo ikke med noget andet i hele verden. Det er et godt spørgsmål. På en eller anden måde må man nok i hvert fald... Okay. Jeg tror godt, man kan. Ja. Altså ligesom man havde de der svømmedragter, der faktisk gav mere fremdrift, end man selv kunne lave på nogen som helst måde. Nærmest, altså, fordi de simpelthen skød ind op i vandet. som er blevet bandlyst til OL for nogle år siden. Ja. Det der var meget glatte. Mm. Okay. Så, altså, den her sko, uanset om den giver mere energi tilbage, end man fører til den. Nej, det gør den ikke endnu. Nej, det gør den ikke endnu, så du mener ikke, den skal forbydes, den her sko? Både ja og nej. Jeg synes ikke, at den Vaporfly og den Next%, som er den sko, man kan købe på en række hjemmeside, som alle kan købe, den mener jeg faktisk ikke bør forbydes. Man kan måske snakke om, at man skal lave nogle regulationer, nogle rammer for, hvordan den kan udvikle sig herfra, fordi den Kipchoge løb under 2 timer i, den var betydeligt anderledes end det, vi kan købe. Vil du fortælle lidt om, hvor god skoen er, hvordan den ser ud og hvad den kan? Jamen, det ligner sådan, når man kigger på den, så har de lavet den i nogle... Nike har fået lavet den i pangfarver, så den er ikke til at gå glip af, når man ser folk løbe i den. Det ligner sådan lidt en månesko, hvor den skum, altså den stødabsorberingen, den er rigtig, rigtig høj og rigtig tyk. Man har også set, at skoen er blevet mindre og mindre igennem de seneste mange, mange år. Og selve carbonpladen kan man ikke se, men man kan mærke den, når man har skoen på. Tusind tak, fordi du ville være med, Thies Nihøjs, en af Danmarks bedste maratonløbere her, som altså har løbet alle maratonløb med den her sko fra Nike Vaporfly, som den altså hedder. Og der er nu simpelthen snak om den her sko, den er så god, at den simpelthen bør blive forbudt i løbesporten. 7:09, du lytter til 24/7 morgen og kan skrive ind til mig på 42 600 24 7. For nu skal vi i gang med en historie, som jeg tror mange har en eller anden instinktiv holdning til. Den rammer nemlig ned i en af de mest betændte debatter, vi har herhjemme. Michael Bøs, du er historiker, samfundsforsker og forfatter. Godmorgen. Godmorgen. Du har lige udgivet den bog, der hedder Nationalitet. Og du slår på trummen for, at vi skal stoppe med at bruge udtrykket etnisk dansker. Ja, jamen det er fordi, det er et vanskeligt udtryk, at det er et vanskeligt begreb, det er ikke begreb, man kan definere særlig skarpt. Jeg fik i går aftes en besked fra en af mine Facebook-venner, og han sagde, at det var helt forkert, at jeg havde taget et eksempel på en dansker, der havde taget Isam B. Fra gruppen Outlandish, og han kunne ikke betegnes som dansker, fordi han var muslim, kunne jeg forstå. Og det vil sige, at så lige pludselig bliver det at have en anden religion end kristendom, det bliver så et spørgsmål om etnicitet. Og det er jo sådan, det er jo en lidt mærkelig og løs måde at bruge begrebet etnicitet på. Jeg synes også tit, når vi bruger udtrykket etnisk dansker, at det er sådan, det er lidt uklart, hvad der det er højst uklart, hvad der ligger i det, og meget ofte kommer det til at betyde noget med, om man har sådan så at sige biologisk, at man biologisk stammer langt tilbage i tiden. Det bliver meget ofte, når vi bruger det her med etnicitet, så bliver det spørgsmål om man er blodsbeslægtet langt tilbage i tiden. Vi ser det hos Rasmus Paludan, som hævdede, at han forsvarer en etnisk nationalitet, og der kommer det meget ofte til at lyde som om det er race, man taler om. Det er jo sådan et begreb, som kom ind for ikke så lang tid siden, på 50 år siden i samfundsvidenskaberne. Nu bruger vi det om alting, det her med etnicitet. I USA blev det brugt om forskellige grupper, indvandrergrupper, som ikke levede op eller ikke havde en helt den samme kultur som de hvide angelsaksiske protestanter i USA. Der brugte man det her etnicitetsbegreb. Jeg synes, det er et vanskeligt, og det er måske også et farligt begreb at bruge, fordi det er med til at sætte nogle grænser mellem os, der er rigtig danskere, og andre, der ikke er danskere. Også selvom de selv bekender sig til den danske nation og oplever sig som danskere, så bliver de ligesom holdt uden for det ægte danske. Ja. Jeg bruger det jo tit selv af ordet etnisk dansk, og nu har du fået mig til at tænke over, hvordan jeg egentlig bruger det, også nogle gange, når jeg står i radioen. Måske... Altså først tænkte jeg, ja, du har ret. Altså der er vel et eller andet biologisk raceagtigt i det, noget med at have danske bedsteforældre eller andet, ikke? Altså man kan ikke blive etnisk dansk. Ja, det er jo så et spørgsmål, om man ikke kan, fordi... I den måde, jeg bruger det på i hvert fald, ikke? Og så måske også... ikke fordi det skal handle om mig, men Det er vel også som en, altså jeg bruger det også meget som en modsætning til det at være indvandrer og efterkommer indvandrer. Altså så er det som om, det er andet. Og så er det bare for at have et ord for det andet. Ja, det er rigtigt. Men, og det er jo derfor, man indførte for netop kunne lave den her skelnen mellem dem, der er født i Danmark, har en dansk kultur, og så dem, der kommer ind i landet. Men prøv at lægge mærke til, at mange af dem, vi så de kalder de etniske, de er faktisk ikke så meget europæere, selvom de skulle jo egentlig være lige så etniske. Vi bruger det ofte som et udtryk for ikke-vestlige indvandrere. Så der foretager vi sådan en lidt vilkårlig skelnen. Hvad er det dårlige ved at bruge ordet etnisk dansker i debatten? Jamen det er først og fremmest det, at det angiver, at der er nogen, der er mere danske end andre. Og vi måske også antyder, at man ikke kan blive dansker. Det er derfor, jeg slår til lyd i min bog, for at man skal tale om nationalitet. Fordi nationalitet er noget, der ligger ovenover alle de forskelle, de sociale og de kulturelle forskelle, der er mellem os. Nationalitet er et meget mere åbent begreb, og det er knyttet til vores stat. Det er det, vi er en befolkning, som identificerer med os med vores stat og de værdier, som historisk vi har lagt ned i vores stat, i vores love, i vores frihedstradition, i vores demokrati osv. Så nationaliteten er meget, meget bredere og lægger op til, at vi har en mere rummelig forståelse af, hvad det vil sige at være dansker. Og jeg tror, det her er faktisk ikke en snæver akademisk diskussion. Det er en diskussion, som er utrolig vigtig for vores fortsatte beståelse som dansk nation i en fremtid, hvor der vil være rigtig mange danskere, som skal hjælpes ind i vores nation. Mm. Men synes du så slet ikke, at vi skal have en betegnelse for den gruppe af mennesker, der lever i Danmark, som jeg tilhører, som har sådan en eller anden familiær rod i landet lang tid tilbage, og har også sådan, altså mine bedste forældre lærte mig dansk kultur, da jeg var en lille dreng. Den her gruppe, altså der er en gruppe, vi godt kan kalde for indvandrere, og en gruppe, vi kan kalde for efterkommere og indvandrere, og så er der alle os. Hvad skal man kalde alle os andre? Ja, men jeg kan godt forstå problemet også, fordi det kender jeg da selv, at selvfølgelig har vi jo en forståelse af, at det at leve i det her land og være et del af det danske folk, det har noget med vores historie og vores kultur at gøre. Jeg ved ikke, om vi skal have en bestemt betegnelse for det. Jeg er lidt bange for det her med det etniske, at det er noget, der sætter nogle vilkårlige grænser, i stedet for at åbne op for et større folkeligt fællesskab. Okay. Hvis vi så siger, at vi følger dig her, ud af den her vej, vi skal ikke have nogen betegnelse for det. Her i landet, der er kun danskere. Nu gør det måske lidt simpelt, det kan godt være. Så er der indvandrere, det må vi også godt sige, ikke? Og efterkommere indvandrere. Og så er der bare danskerne. Uanset om vi har en kulturel rod i vores familie, der går meget langt tilbage, eller ej. Hvad er det dårlige ved, at vi ikke har en særlig betegnelse for det, som vi i dag kalder for etniske danskere? Hvad det dårlige er, jamen altså, jo, jeg kan prøve at give et eksempel på et udtryk, som jeg har hørt her forleden dag, som jeg heller ikke brød mig om. Og det var faktisk i en situation, hvor der var et medlem fra redaktionsudvalget af den nye folkehøjskole-sangbog, som simpelthen sagde, at man har holdt op med at bruge ordet dansker, fordi det var åbenbart et betændt begreb. Så i stedet for brugte man udtrykket, vi der bor i Danmark. Og det synes jeg til gengæld var en meget sær måde at tale om det danske folk på. Altså, det var rettere en måde at undgå at tale om det danske folk på. Fordi vi, der bor i Danmark, det kan netop bare være et tilfældig samling mennesker, som nu er her på det her tidspunkt af historien. Men måske lige så godt kunne have været et andet sted. Og det er jo en forestilling, som ikke siger noget om, at det er utroligt nødvendigt for vores stat, for den danske stat, at have en befolkning, have et folk bag sig, som er loyalt over for det, som føler solidaritet med deres medborgere osv. Så den der forestilling om, at alle er danskere, den er også lidt kritisk over for, fordi det kræver jo faktisk, at man identificerer sig som dansker, at man er dansker, at man identificerer sig med den danske stat, for at man kan kalde sig dansker. Og det indebærer også, at man er parat til at tage en del, eller identificere sig med den danske stats historie og kultur. Og kultur og alt det der. Ja, så kom vi til det. Tak fordi du ville være med. Tiden er gået. Ja, det er en lang, det er en lang debat, det her. Ja, Michael Bøs, som altså lige har skrevet en ny bog om det her, var med. Klokken er 7, det her det er 24/7 morgen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, dem, der støtter Islamisk Stat, de tror ikke på, at al-Baghdadi, kalifen, han er død. Og jeg får lige om lidt en forsker i militant islamisme herind, som fortæller lidt om, hvad sådan IS-tilhængere skriver på sociale medier, efter Trump jo sagde i søndags, at Baghdadi, som han kalder ham, er afgået ved døden efter et amerikansk angreb i det nordlige Syrien. Enten så tror de her IS-støtter ikke på, at Baghdadi er død, og selv hvis han er død, så vil Islamisk Stat leve videre, skriver de altså. Lidt mere om reaktionerne på de sådan jihadistiske sociale medier lige om lidt. Så vil jeg også bare lige nævne, at jeg i den her time skal tale med en ung mand, og det er han selvfølgelig. Skal jeg lige se, hvad han hedder? Jo, han hedder Patrick, og han bor på Falster, og han har lige vundet DM i bilstereo. Og han har altså brugt 100.000 kroner på et stereoanlæg til sin bil. Og så skal jeg snakke lidt om, hvorfor selvfølgelig, og finde ud af, hvad der driver ham til at gøre det som et sådan medlem af Homo sapiens. Hvorfor egentlig? Hvad går det ud på? Og så prøver han at skrue helt op. Og så har jeg forbindelse til naboen, som skal vi høre, hvordan det lyder inde i nabohuset. Og så har jeg også forbindelse derefter til en, der bor længere ned ad vejen, for at høre, hvordan det lyder så der. Og hun hedder Marianne. Alt det er i slutningen af timen. Men inden da skal det handle lidt om mobning i forsvaret. Og jeg ved, at der lige nu er mange soldater, veteraner, folk, der har eller har haft en fortid i, eller har en tid i forsvaret, eller har haft en fortid i forsvaret, som lytter med. 42 600 24 7, er der mobning i det danske forsvar? Jeg vil gerne høre historier, anekdoter, forsvar for forsvaret, eller angreb på forsvaret, kritik, eller ris og ros, alt det her. 42 600 24 7. Det er jer, der har været der, som ved, hvad der foregår. Sidste års talsmand for værnepligtige i Livgarden bakker nemlig nu op om kritikken om, at der er en særlig mobbekultur i den kongelige danske Livgarde, for eksempel. Kritikken er kommet frem i forbindelse med en ny bog, der hedder Dræn, som udkommer her den 1. november. Talsmanden er ham, som skal sørge for, at det fungerer socialt. Og han taber sig den her afstemning og får faktisk ikke nogen stemmer overhovedet. Og så er der så sådan en sergeant, der siger, nå, det var ikke så godt spadet. Og hans navn rimer på spadet, så alle er klar over, hvem han taler til. Og det her øgenavn forfølger ham til resten af Livgarden. Og det er det, som jeg ser, er det største problem med mobning i Livgarden, det er, at ledelsen medmobber. Ledelsen medmobber, siger altså Anton Skriver Olesen, der som er forfatter til den her nye bog, Christian Hyggelbjerg Brun. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen i studiet. Du var i Livgarden fra april 18 og 8 måneder frem, og de sidste 4 måneder var du også landstalsmand for de værnepligtige i Livgarden. Og chef for vagtkompaniet, major Søren Østergaard, han afviste i sidste uge, at der er en mobbekultur i Livgarden. Søren Peter Østergaard, anerkender I, at der er et problem med mobning i Livgarden? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Tværtimod. Jeg er rigtig ærgerlig over den kritik, der er fremført. Og jeg er også rigtig ærgerlig over, at der er en af mine gardere, der faktisk har følt, at det var sådan. Fordi min opfattelse er faktisk, at vi har en bedre kultur, generelt hvad angår omgang med hinanden og med folk, end man har ude i det civile samfund. Ja, hvad tænker du om mobning i Livgarden, findes det? Det gør det i den grad. Jamen, jeg mener, at mobning er en essentiel del. Det er sådan set næsten en ledelsesstrategi fra Østergaards side. Der er det her begreb om holdning i garden, at man, en garder kan have god og dårlig holdning. At en god garder vil have styr på sine stumper, vi har guidet dem ordentligt, vi har gjort det på en tilfredsstillende måde, har styr på sin teori, være en god kammerat, hjælpe sine medmennesker, etc. En dårlig garder, det er så spejltiden af det. Det er et begreb, der bliver banket ind i os fra rekruttiden, som bliver brugt til at holde, som vi bruger på hinanden, som bliver brugt til at holde hinanden i stævne ved, at vi skal holde øje med dem, der har god holdning, og dem, der har dårlig holdning. Så vi holder internt øje med hinanden og afgør, hvem er en dygtig garder, hvem er en dårlig garder. Og det har ledelsen i vagtkompaniet, de har jo alt at vinde ved at have den kultur. I stedet for, at de selv skal gå rundt og punke folk og sørge for, at alle er up to date med alle deres ting, så skaber de en kultur, hvor de bare får garderne til at gøre det internt. Okay, de får jer til at opretholde den her gruppedisciplin selv, netop. Så de ikke selv behøver at gøre det. Mm-hmm. Jo, ja, de gør det så også selv. Mm. Lad os lige tage nogle sms'er her, for der er allerede nogen, der har skrevet ind på 42 600 247, om der er mobning i forsvaret, og i det her tilfælde i Livgarden. Lasse skriver ind, godmorgen 24-7. Livgarden var den primære drivkraft i min største personlige udvikling nogensinde, da jeg var inde i 2012. Kulturen var disciplineret til tider hård, men jeg oplevede ikke mobning. Til gengæld oplevede jeg en personlig renaissance, som senere hen gennemsyrede min tid på universitetet. Jeg har mange at takke i Livgarden, og jeg vil også gerne takke mig selv, skriver han her. Og så er der en anden, der skriver, systematisk mobning i Livgarden? Nej. Disciplin? Ja. Vil du komme med nogle eksempler på mobning i Livgarden? Altså, der er alle de dårlige. Altså, der vil altid være et sort får i en deling. Og det skal befalingsmændene nok sørge for, at der meget, meget hurtigt bliver etableret. Derefter bliver det så overladt til delingen selv, hvilket de også sagtens kan håndtere at have et sort får. Vi havde to i min 52-mand store deling, som for alvor stak ud. Den ene af dem, som konsekvent blev laughingstock. Han havde det virkelig ikke særlig nemt. Han trådte tit udenfor. Det var en stor omvæltning for ham at komme i forsvaret. Og han blev latterliggjort. Han blev kaldt øgenavne. Han blev talt ned til, både fra os og fra befalingsmændenes side. Fuldstændig konsekvent i 8 måneder. Der var et eksempel i vagtkompaniet kort efter, vi var roteret derind. Det gør man jo efter 4 måneder. Hvor vedkommende har lavet en eller anden fejl. Ingen gang på en vagt. Ikke nogen græl situation. Hvilken fejl? Jamen det kan jeg ikke huske. Det var noget, okay. det var, jeg tror, det var noget eksercits, han klokkede rundt i. Hvilket resulterede i, at han fik en gigantisk skideball foran hele vagtholdet. Altså alle 80 mand skal stå og høre en voksen mand, en oversergeant, der fuldstændig skiller den her 21-årige fyr ad. Men det er jo også hæren, ikke? Er det ikke, altså, der er jo forskel på at give en røffel til en, og så mobbe nogen, er der ikke det? Absolut, men jeg vil rigtig gerne dele den der. Så der er en jargon. Der er en omgangstone, der er nogen skal vi kalde en hård tone. Ja. Og det er retfærdigt, det kan jeg godt se, at i et system som forsvaret, hvor man kan stå i en skarp situation, at der skal være nogen, der har ordet. Der er nogen, der tager beslutningerne, de vil være uddannet og trænet til at tage de her beslutninger. Derfor vil der være nogle situationer, jo, hvor der skal kunne være direkte tale, man skal kunne tale i bydeform. Og det tror jeg er en nødvendighed. Men til at blive udstillet foran sit hold, ham her, han lærer jo ingenting. Lærer jo ingenting af at blive udstillet foran 82 mennesker. Tværtimod, han begynder blot at frygte sin opgave, hvilket gør, at han overtænker tingene, og han bliver usikker på sig selv. Ja. Okay, kom med nogle eksempler. Jeg skal have nogle flere eksempler, for jeg tror på, at der er mobning i Livgarden. Du siger, at der bliver det bliver latterliggjort. Nogle bliver latterliggjort af befalingsmændene. Nogle får øgenavne af befalingsmændene. Vil du prøve at komme med de værste eksempler, du kender til? Og du har kendt til, fordi du jo har været talsmand for soldaterne. Mm-hmm. Derinde. Det dummeste øgenavn, jeg kan huske, det var ham fra min deling, som blev kaldt Ulen til sidst, på grund af, at han i første eller anden uge af vores værnepligt laver et hoveddrej. Der er jo meget med eksercitsen, den skal være meget skarp og kantet. Laver et hoveddrej, der var forkert på en eller anden måde. hvor en befalingsmand så siger til ham, gør dig X, tag dig fucking sammen, du ligner en fucking ule. Og det hang så ved. Og hvad så? Ej, men helt ærlig. Altså, eller hvad? Er det mig, der ikke forstår det her? Fordi ulen er jo ikke så slemt. Altså, jeg har da haft milliard øgenavn, kælenavn, da jeg gik i gymnasiet, for eksempel. Jeg tror, jeg blev kaldt for cigaren, eller sådan noget. Altså, det er jo, altså, jeg kunne lige så godt være blevet kaldt for... Jeg tænker ikke... Eller hvad? Er det mig, der ikke forstår det her? Det kommer an på, hvordan du håndterer det personligt. Altså, ja. hvis ham fyren her i tale... Hvis det gør ham noget at blive kaldt ulen, så er det vel forkert. Hvis han føler, at han bliver udsat, og altså det at blive kaldt for ulen eksempelvis, det er jo bare det er jo toppen af isbjerget. Det at man overhovedet accepterer øgenavne, det gør så kan man også acceptere alt muligt andet. Så er der alle mulige små sproglige ting, som stille og roligt glider ind. Anton skriver Olesen om mobbekulturen. Det var altså ham, der har skrevet en bog om det her. Han skrev blandt andet det her, der blev talt ned til folk. Folk blev hånet og behandlet uværdigt. Der var et taberhold og et vinderhold. Der blev skabt vindere på bekostning af at skabe tabere. Folk blev nedgjort for, at andre kunne hæve sig, fortæller han. Der var en mobbekultur fra ledelsens side, og han skriver, at 4-5 gange har han oplevet, at når der var en pause, og man venter, så er der en sergeant, der siger, nå, er der nogen, der kan en god nære-joke? Sexisme er der også. En sergeant reagerer på en joke om kvinder med, citat, det er helt væk, at der er kvinder i forsvaret, de hører ikke til her. Citat slut. Er der racisme, sexisme i Livgarden? Der er i hvert fald en lemfældig omgang med, skal vi kalde det jokes. Okay. Der er mange, meget, rigtig mange dårlige eksempler med åndssvage jokes. Det er alt fra voldtægtskultur til racisme, homofobi, sexisme. Altså den typiske, det er helt klart den med kvinder. Kvinder. Hvad er der med homofobi, for eksempel? Jamen så er der eksempelvis der er en deling, der ligger, en befalingsmand, der har hele sin deling liggende i planken, hvor der er en, der så ikke har en tilfredsstillende form på sin planke, og siger til ham, få den der røv ned, eller det er ikke ligesom at være derhjemme, Garter X. Ja. Der kommer ikke nogen og boller dig lige om lidt. Okay. Du har taget din dagbog med, som du skrev i, mens du var værnepligtig. Vil du tage nogle passager, vil du læse nogle passager op for den? Ja. Ja. Og så kan jeg lige sige mellemting, mens du finder det frem i mellemtiden her, at man kan skrive ind på 42 600 24 7, hvis du har nogle oplevelser fra forsvaret, for eksempel fra Livgarden eller andre steder her. Er der mobning i det danske forsvar, eller er dem, der siger det, for ømskindet? 42 600 24 7. Og jeg har lige fået en her. Generation Køling børn stifter bekendtskab med militæret. Er der en, der skriver, og en anden skriver, ha, ha, ha, kan I høre den lille violin spille? Svar på tiltale eller dagbogen? Dagbogen. Det er skrevet i første uge af værnepligten. Jeg begynder at tvivle rigtig meget på hele det her soldaterliv. At blive uddannet til at slå folk ihjel, måden man taler om for eksempel kvinder. At man bliver talt ned til hele tiden, befalingsmændene, kongehusets beskyttelse. Jeg frygter, at soldaterlivet ikke er noget for mig. Er der en anden passage, du vil læse op? Ja. Eller er du lige ved at... Jeg er lige ved at lede lidt rundt i det her. Ja, ja. Skriver du meget dagbog? Dagligt. Okay. Prøv, led efter det, så siger jeg lige godmorgen til Lukas Jørgensen, som var rekrut i Livgarden 14-15. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke dårlige oplevelser havde du? Jamen, jeg tror, det er lidt det samme generelle billede med den måde, befalingsmænd, der ligesom talte ned til nogen og blacklistede folk. Ja. Din dårligste, det er det værste eksempel, du kan give? Ja, altså, ja, der var for eksempel et tidspunkt, hvor jeg bliver stukket en bi, mens vi øver exercits. Og jeg ligesom giver et spjæt med min krop, hvor betalingsmanden ligesom giver mig til side ud foran hele min deling og ligesom står og nedgør mig. Hvordan? Ja, han siger, at det kan jeg ikke finde ud af, at min nakke er skæv, og man bare skal stå stille, når der kommer en bi. Hvorfor tror du, han siger det? Det Det er jo fordi, man skal øve selve eksercitsen og den her parade, og det skal se flot ud, og man skal gå igennem København og stå ude foran Amalienborg, og det er en turistattraktion. Så selvfølgelig skal det også spille, men det er mere den, man kan sige, der er ikke sådan den konstruktive kritik. Den er der ikke rigtig. Mm. Er der mobning? Jeg vil sige, at der er nogle af befalingsmændene, der ligesom udnytter deres rolle til at mobbe enkelte individer, som ligesom gør sig uheldigt ubemærket i løbet af den første stykke tid, og som ligesom bliver blacklistet. Og det er tit de typer, der sådan gentagende gange igennem holdets værnepligt ligesom bliver udstillet eller hævet til side. Det, du har oplevet, så vidt jeg kan forstå, det var, at der var en på et tidspunkt, der havde glemt sin kniv, så skulle alle stå og stirre ind i en væg i halvanden time. Sergeanterne giver en dårlig samvittighed og siger ting som, du kan ikke finde ud af noget, du er udulig, du magter ikke dit liv. Du havde en kammerat, der stod og tude, mens han blev råbt ind i hovedet. Du blev kaldt for et fucking dampbarn. Ja. En pizza blev kaldt for en perkerlagkage. Ja. Der er masser af undertoner af racisme derinde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de forskellige individer er racistiske, fordi der er også masser med etnisk baggrund, som er i forsvaret. Men der er masser af undertoner af det. Men det er også sådan hele tiden, det er vel for sjov? Ja, eller hvad? Det selvfølgelig, det bliver sagt for sjov, og jeg er heller ikke sikker på, at hver enkelt person står og mener det, de siger, men... Mm. Den generelle omgangstone er der lidt undertone af racisme. Okay. Det er ikke på sin generelle plan, men det pipler frem ind i øjnene, vil jeg sige. Mm. Var du en af dem, der ikke kunne klare kottet at være på A-holdet? Altså det der med, at man opdeler A og B. Ja. Lukas, kom du på B-holdet? Ja, jeg var på B-holdet. Tak fordi du ville være med os her. Lasse fra Viborg, du har skrevet en 42600024 mobning i forsvaret, ja eller nej? Ja, der er helt sikkert nogle brødne kar imellem, men jeg synes bestemt ikke, der var tale om en kultur. Jeg var derinde i 2012. Okay, det kan jeg ikke genkende. Ingen kultur, men brødne kar. Fortæl om det værste eksempel. Jamen, jeg har faktisk ikke specielt mange værste eksempler, fordi jeg synes egentlig, jeg var i en deling, som havde befalingsmænd, som jo selvfølgelig var hårde, og der blev forventet disciplin af en. Og der blev også, jeg kan godt genkende til beskrivelsen af, at der ligesom bliver skabt en... Der bliver ligesom skabt en gruppementalitet igennem de her hårde... gennem de her straffer her. Det kan jeg godt genkende. Men jeg kan ikke genkende mobning. I det værste, jeg tror, der er sket, det er, at vi har fået nogle straffe, vi skulle bære ting, eller vi er blevet kaldt et eller andet dræn, hvis vi ikke har levet op til deres forventninger. Men jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der er blevet udstillet mere end andre, eller nogen, der er blevet heddet frem, nedgjort mere, end du kunne forvente, at andre også blev det. Mm. Så jeg synes egentlig bare, at der var en hård tone, som gjorde, at det ligesom blev rekrutterne imod befalingsmændene. Og det var i virkeligheden også det, der var formålet med de hårde ord, kan man sige. Tak fordi du skrev en Lasse fra Viborg her. Du har fået tid til at kigge lidt i dagbogen, Christian. Og hvad har du fundet af passager? Jeg har fundet det her. Der går meget hurtigt fodboldklub med våben i den. Sex og fuldskab eller snak derom fylder rigtig meget. Plat humor og også deciderede ting der over stregen, for eksempel Sergeant Larsens voldtægtsjoke. Den kan vi tage bagefter. Det værste er den der nagende fornemmelse i brystet. Jeg føler mig malplaceret, udenfor. Jeg føler hele tiden herligheden. Jeg føler hele herligheden er fordummende. Nedbrudet af individet. At konstant og hele tiden blive talt ned til. Aldrig videre, man gør noget ordentligt. Befalingsmændenes blikke og hånende udsagn. Delingens pik og patter. I det mindste er min stue stadig fyldt med nogle gode drenge. Men det er super nederen, at man går en hel dag og ser frem til, at man kan lægge sig ned og græde lidt i sin dagbog. Jeg hader at skulle være bange for at stoppe. Kun i søvnen finder jeg fred. I overmorgen er fredag i overmorgen. For Miranda. Mm. Okay. Voldtægtsjoken? Regn er ligesom voldtægt. Hvis du ikke kan gøre noget ved det, så kan du lige så godt bare nyde det. Og der ramte vi en lidt træls situation på grund af en af mine gode venner fra delingen, havde en søster, der engang havde været i et... Jamen, var bare blevet voldtaget engang. Det gjorde ondt. Det dårlige ved den her hårde tone A og B, og det, som du kalder for mobning i Livgarden her, det dårlige ved det, ud over, at I bliver ked af det i en periode, mens I er derinde. Men jeg tror, jeg kan rigtig godt lide Antons udtryk, hvis man har en kultur, der skaber vindere på baggrund af tabere, så er der noget galt. Det er jo i mit hoved i hvert fald en helt skør opfattelse af, hvordan du udfører noget som en værnepligt. En værnepligt er jo er ikke et udskillelsesløb. Tværtimod, det er sådan set laveste fællesnævner. Det er noget, alle skal kunne være med på. Ja, men var der nogen, der ligesom får... Altså, som kommer til at lide under det her, når rekruttiden er forbi? Jeg vil tro, at nogle af dem fra, især ham her, som den førnævnte, jeg vil tro, han kigger tilbage på sin tid i Livgarden med gru, og det ikke er noget, der har glædet ham på nogen måde. Jeg selv har ingen stolthed forbundet med at være i Livgarden. Jeg har intet positivt tilbageblik. Det er ikke noget, der har givet mig noget. Tværtimod, jeg vil sige, det var en fordummende proces, der har taget mere fra mig end omvendt. Mm. Tror du, kunne være blevet en god soldat i et andet klima? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Okay. Tak fordi du kom ind og fortalte om dine oplevelser her. Og jeg vil bare sige, at man stadigvæk kan skrive en 42 600 247, hvis man har oplevelser fra forsvaret. Spørgsmålet er simpelthen bare her, er der mobning i det danske forsvar? Med i studiet var Christian Hyggelbjerg Bruun, som altså har været talsmand for dem i Livgarden her for lidt tid siden. 8:04, du lytter til 24/7 morgen nu her, du kan skrive ind til mig. I søndags, der så man Donald Trump stå og sige, at han havde fået has på kalifen al-Baghdadi, er død, i lederen af Islamisk Stat, mistede livet i det nordlige Syrien efter et amerikansk angreb. Det tror jeg på, det tror de fleste jo sådan set på, men der er også nogen, der ikke tror på det, og måske ikke så overraskende, så er mange af dem tilhængere af Islamisk Stat. Så hvordan reagerer Islamisk Stat-tilhængerne egentlig på nyheden om, at al-Baghdadi er død? Godmorgen, Thor Harming, forsker i militant islamisme. Godmorgen. Du har siddet og fulgt nogle af reaktionerne på forskellige kanaler for Islamisk Stat-tilhængere. Det er korrekt. Sådan overordnet, hvordan reagerer de så? Jamen, indtil videre er der ligesom to måder, to grupper. Den ene siger, han er ikke død. Det kan vi ikke stole på. Det kommer frem med kanalerne. Hvor den anden så siger, det kan godt være, at han er død, men det er faktisk ikke så vigtigt, fordi Islamisk Stat og islam er meget mere end enkeltpersoner, end individer, så selvom han er død, så skal vi nok komme videre. Mm. Vil du prøve at give nogle eksempler? Det kan jeg godt. Vil du have dem på engelsk, eller skal vi tage dem på dansk? Tag dem på dansk, så, hvis ja, du kan det. Ja, så står jeg lige og oversætter direkte, bare så folk ved det. Ja. Altså, der er en, der skriver, at jeg vil ikke skynde mig at nå en konklusion, når det kommer til Baghdadis død, fordi tit er de her nyheder ikke sande. Mm-hmm. Så der er en anden en, der siger, amerikanerne siger, at de har dræbt Baghdadi, men det er svært at tage deres ord seriøst, når man tager i betragtning, hvor meget de har løjet omkring deres involvering i Syrien. Mm-hmm. Bare lige, altså for lige at tage den her, tror du på, at al-Baghdadi er død? Ja, det gør jeg. Men jeg er ikke 100% sikker. Det er ikke før, vi ser et billede, eller på en eller anden måde får noget bevis. Altså nu har han sprunget sig selv i luften, så det er selvfølgelig svært at se et billede af ham, hvor han sikkert ligner sig selv. Men de her folk, de har jo ret i, han er blevet erklæret død rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Russerne har været ude og så tvivl om det efterfølgende, at der ikke var nogen operation på det tidspunkt, hvor amerikanerne sagde det og sådan noget. Så ja, jeg er 95% sikker, men jeg er ikke 100% sikker. Okay. Amerikanerne siger jo, at den er god nok. Trump har været på tv at sige det, og at de har smidt ham i havet, ligesom de øvrigt gjorde med Osama. Mm. Okay, det er nogle eksempler på, at jihadister og tilhængere af Islamisk Stat ikke tror på, at han er død, fordi amerikanerne plejer at lyve. Mm. Lad os prøve at tage nogle eksempler på de Islamisk Stat-tilhængere, som siger, at uanset om han er død eller ej, så skal Islamisk Stat nok leve videre. Mm. Ja, der kommer et, der lidt længere her. Selvom det er sandt, så er det meget lidt sandsynligt, at Baghdadis død vil betyde enden for Islamisk Stat. Det vil ikke være første gang, at gruppen mister en leder. Hvad der er mere sandsynligt er, at de simpelthen bare vælger en ny leder, producerer en ny video, hvor Islamisk Stat-tilhængere afgiver troskab til ham. Og et andet eksempel er, at selvom en leder i Islamisk Stat dør, så vil Islamisk Stat stadig blive bevaret, fordi Islamisk Stat aldrig har været og heller ikke vil være afhængig af mænd. Hvad tænker du om det, der bliver skrevet her? Jamen, det er jo sådan en klassisk jihadist-ting, og vel også noget, man ser i mange andre grupper og politiske organisationer. Det er, når en højstående person lige pludselig dør eller træder tilbage eller sådan noget, så skal man jo hurtigt ud og sige, at det her, det er ikke inde på det. Vi fortsætter det her projekt. Den her ideologi, politiske projekt, er meget større. Altså, Venstre er større end Lars Løkke Rasmussen? Præcis. Ja, præcis. Uden sammenligning, ikke? Uden sammenligning, selvfølgelig. Ja. Men det er jo den samme logik, det der med, at nu skal alle vores tilhængere ikke tro, at det er enden på det hele. Det fortsætter at blive bare hængende. Okay. Er det rigtigt? Ja og nej. Altså, hvis det bare havde været Baghdadi, der var død på et eller andet tidspunkt, så havde det måske været mere rigtigt nu. Hans næstkommanderende dør 12 timer senere eller sådan noget i den nordlige Syrien. Det går rigtig dårligt for Islamisk Stat. Der er mange interne kampe og sådan noget, så det er et rigtigt lortet tidspunkt, at han dør på for Islamisk Stat. Så de skal nok klare den, men det bliver nogle hårde måneder forud. Okay. Hvis man nu ser på sådan det jihadistiske miljø som sådan, og ikke kun Islamisk Stat, hvor er der så andre reaktioner? Ja, altså alle jihadister er ude og kommentere på det her, men altså jeg prøvede jo selv den dag, det skete, ligesom at række ud i mit netværk, og så snakkede jeg med en højtstående al-Qaida-person i det nordlige Syrien, fordi jeg ligesom ville høre, hvad havde han af insight. Og jeg synes, hans svar var meget interessant. En lille forhistorie er, når jihadister dør i kamp, så bliver de jo normalt anset som martyrer. Men han var meget sådan, at Baghdadi er ikke en martyr, nu når han er død, fordi han sprang sig selv i luften. Du må godt springe dig selv i luften, men så skal det være et angreb på fjenden. Baghdadi, han sprang sig selv i luften for at redde sig selv, og derfor skal vi ikke se ham som en martyr. Det synes jeg var en meget interessant betragtning inden fra miljøet på, hvordan man skal se på Baghdadi efterfølgende. Okay. Prøv lige at fortælle lidt om, at du har... Altså, du bare lige kan ringe til en fra al-Qaida i Syrien. Ja, det foregår over en tekstbesked, men ja, det, altså igennem min forskning har jeg jo fået en masse kontakter og sådan, så... Okay. Så det er jo det, jeg bruger typisk til at verificere mine informationer. Ja. Både den forhenværende leder og talsmand for Islamisk Stat er altså angiveligt døde. Kommer der noget officielt fra den såkaldte stat? Det skal der gøre. Altså, nu har de kritiseret så mange andre for at holde lederes død hemmelig, så de kan ikke rigtig gøre det selv, synes jeg. Også fordi der er så stor usikkerhed internt i bevægelsen, det bliver ligesom nødt til at komme ud med en eller anden afklaring. Det er klart, at nu når talsmanden døde samtidig, eller stort set samtidig, det ville normalt være ham, der kom ud og skulle sige sådan noget her, så det store spørgsmål er jo, hvem er det egentlig, der skal komme ud og sige noget? Men mit bud er stadigvæk, at der kommer noget snart, højst sandsynligt i dag. Thor Harming, forsker i militant islamisme ved European University Institute. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Elever i de små klasser bliver dårligere til at læse og forstå en tekst, når papir og bøger erstattes af iPad. Det er ifølge Politikken en af konklusionerne i den første store internationale undersøgelse af, hvordan skolebørn påvirkes af at læse digitalt. Henriette Kirkegaard har mere. Undersøgelsen slår fast, at danske elever i 4. klasse generelt læser mindre, nyder læsningen mindre og har dårligere tekstforståelse, end de havde i 2011. Lektor emeritus ved Aarhus Universitet, Jan Meiding, der står bag den danske del af undersøgelsen, siger til Politikken: "Det tager tid at blive en dygtig læser. Man skal øve sig, og man skal gøre det sammenhængende i længere tid. Derfor er der god grund til at tage det alvorligt," siger han. Undersøgelsen af danske elevers læsefærdigheder har målt godt 2500 elevers læsekompetencer i 4. klasse. Den viser, at antallet af elever, der læser mindre end 30 minutter om dagen uden for skolen, er steget fra 30% i 2011 til 60% i 2016. Og antallet af elever, der siger, at de nyder at læse, er faldet fra 44% i 2011 til 36% i 2016. Resterne af islamisk stats leder al-Baghdadi er blevet begravet til søs. Det meddeler embedsfolk i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Den berygtede og eftersøgte IS-leder blev dræbt af amerikanske specialstyrker i en militæroperation i lørdags med hjælp fra kurdiske styrker. Begravelsen af al-Baghdadi til søs ligner den, der blev givet til al-Qaida-lederen Osama bin Laden, der også blev dræbt under en operation i Pakistan i 2011. Al-Baghdadi døde angiveligt, da han detonerede et bælte med eksplosiver i en tunnel under det hus, hvor han holdt sig skjult. Han havde 3 børn med sig, som døde, da eksplosionen fik tunnelen til at kollapse. Den britiske premierminister Boris Johnsons ønske om et valg er endnu engang blevet afvist i parlamentet. Ved en afstemning om regeringens forslag om et valg den 12. december stemte 299 parlamentarikere i aftes for forslaget, mens kun 70 medlemmer stemte imod. Men der skulle have været 2/3 flertal på mindst 434 stemmer, for at forslaget kunne gå igennem. Alle medlemmerne af oppositionspartiet Labour havde fået besked på at undlade at stemme. Den britiske regering vil allerede igen i dag fremlægge et nyt forslag om valg. Her vil regeringen forsøge en ny manøvre, nemlig at fremsætte det som et ændringsforslag, og det betyder, at det kan vedtages med et simpelt flertal. Og vi får tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 7 og 10 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, velkommen tilbage. 7:06. Du kan skrive ind til 42 600 247. I den her uge, der forsøger veganere og dyrerettighedsaktivister fra Veganerpartiet at leve som grise, mens de livestreamer det på Facebook. Da jeg kom hjem, kunne jeg mærke, at jeg var fuldstændig knækket. Altså, det har virkelig det har påvirket mig langt mere, end jeg regnede med. Så jeg vil også sige, hvis du overvejer at tage den, så at jeg havde forberedt dig lige på at have nogle eftervejer. For at illustrere, hvad de mener er kummerlige forhold for grise, så har de her mennesker altså optegnet en kvadrat på gulvet, de sidder i 12 timer i streg. Den her kvadrat er 0,65 kvadratmeter, det er altså en meter på den ene side og 65 centimeter på den anden side. Det er det lovkrav, der er for svin på 100 kilo. Fabian Vennekilde, godmorgen. Godmorgen, og tak fordi jeg måtte komme. Det var da slet. Bæredygtighedsaktivist, du er ikke fra Veganerpartiet, men du sympatiserer her. Du er ikke engang veganer, og du spiser faktisk kød. Men du har altså siddet i 12 timer på gulvet ligesom en gris. Hvorfor? Jamen det har jeg gjort for at sætte fokus på de forhold, grisene de har. Jeg synes, det virker helt absurd, at vi behandler grisene så skidt, som vi i virkeligheden gør. Og vi gør det jo i virkeligheden. Jeg synes, der er flere ting i det. Der er den del i, at vi på nuværende tidspunkt godt ved, at vi ødelægger vores biodiversitet, vi ødelægger vores drikkevand. Og det gør vi jo, fordi vi har nogle grise stående i nogle fængsler et eller andet sted rundt omkring i Danmark. Og det kan jeg simpelthen ikke være med til. Jeg synes, det er enormt tarveligt, fordi nu er jeg jo selv siddet i den her cirkel, og alle mennesker, som der tænker sig om, hvis du står på et betongulv, og du står der i 6 måneder, jamen, så har du det bare rigtig, rigtig, rigtig skidt. Ja. Men du spiser hvad, grisekød eller noget? Jeg spiser, jeg spiser mere med plantebaseret. Nu har jeg arbejdet sammen med Veganerpartiet i cirka 9 måneder med forskellige ting og sager, og jeg spiser stort set plantebaseret. Men man kan sige, jeg er jo kødspiser. Går jeg ud og spiser sammen med venner og familie, så spiser jeg det samme, som de spiser. Så du sidder altså her i 12 timer på gulvet. Hvor, i dit køkken, eller? Det er i min spisestue. I din spisestue. Og hvad laver du så i de 12 timer? Du har altså tegnet sådan en streg på gulvet. Men jeg laver ingenting. Altså, jeg sidder i virkeligheden bare der. Lidt det samme som en gris. En gris har jo heller ikke noget stimulans. Der er jo ikke noget jord, den kan rode i. Der er ikke noget, den kan jo ikke spise, hvad den plejer at spise. Den har en lille træpind, og så den skal den jo kæmpe med blandt alle de andre svin. Og det er i virkeligheden lidt det der problemet. Det er, at der er ikke nogen stimulans for de her grise. Og man kan bare stille sig selv det spørgsmål i virkeligheden. Altså, danskerne, der sidder der nu ude og lytter med nu her, det er, altså, kan vi acceptere, at vi mishandler dyr? Vi mishandler, vi misbruger, vi ødelægger de her dyr på den ene eller på den anden måde. Spætter dyr inden, jamen, så vil jeg jo gå ud fra, at du mishandler dem. Fik du en erkendelse i forhold til, hvordan det er at være et slagtesvin? Altså, jeg kommer aldrig nogensinde til at se på svin, som jeg så på dem før, fordi det er enormt hårdt. Det er virkelig, virkelig hårdt at sidde i en lille firkant på den måde i 12 timer, uden at have nogen form for stimulans overhovedet. Ja. Så jeg må helt klart erkende at sige, at det var virkelig et wake-up call. Og det tror jeg faktisk tror du, grisene oplever det, ligesom du oplevede det? Altså, jeg er helt med på, at selvfølgelig kan vi ikke give grise menneskelige følelser. Vi kan godt diskutere, om den kan mærke kærlighed, om den kan mærke empati, men vi kan jo ikke diskutere, om den kan mærke fysisk smerte. Det vil sige, at når man går ud og ser en gris med store liggesår, der har vi jo bedler og alt muligt andet af, jamen det er jo en fysisk smerte. Og så er mit spørgsmål bare, kan en gris føle smerte, og hvorfor er min smerte, eller et barns smerte, eller nogen andres smerte, hvorfor er det vigtigere end en gris smerte? Og det er i virkeligheden det, jeg ikke kan forstå. Vi må simpelthen ikke udføre de her smerter over for de her dyr. Ja, okay. Der er Dennis, en lytter her, som arbejder i en svinestal her til morgen, tæt på Skive. Hej Dennis. Hej. Hej Dennis. Dennis, kan du prøve at overbevise Fabian her om, at grisene ikke har det så dårligt? Det kan jeg prøve. Altså... Hej Dennis. Hej. Når du sætter dig ind i den lille firkant der for dig selv, så mangler du alt det, som grisen den faktisk har. Når vi putter den ind i en sti, hvor den har de der kvadratmeter, den har sådan 4 kvadratmeter, når den bliver sat derind. Den går i en flok, og gris er flokdyr, og den skal udkæmpe et hierarki, og... Men tror du, den kan mærke smerte? Altså, fordi man kan sige, at det er jo fysisk hårdt at stå på et betongulv i 6 måneder. Tror du på, at en gris kan mærke smerte på samme måde, som jeg kan mærke smerte? Ja, det kan det. Okay. Tror du, det er rart for en so at ligge i 6 uger fixeret, hvor den ikke kan bevæge sig? Tror du, det går ondt på den gris? Den kan sagtens bevæge sig. Men ligger den ikke fixeret i 6 uger? Den står imellem 2 bøjler, som skal beskytte smågrisen fra at blive klemt ihjel. Vi har eksempel den økologiske produktion. Der dør hver tredje gris. Hver tredje pattegris dør i den økologiske produktion. Flest af dem, fordi de bliver klemt ihjel af solen, der lægger sig ovenpå dem. Kan vi ikke lige prøve at tage det her med, om grisene kan røre sig? Fabian Vennekilde, du troede ikke, at du tror, at grise ligger fastspændt i 6 måneder, sagde du, uden at kunne røre sig. Altså man kan sige... Det sagde du lige. Jeg sagde 6 uger, eller jeg mener i hvert fald 6 uger. 6 uger. Så skal vi lige prøve at høre her, Dennis, i stallen. Hvor meget kan de røre sig? I de 6 uger, Dennis? Han kan rejse sig op, og så kan han gå nogle skridt frem og tilbage, og nogle skridt til siden, og det er det. Ja, det er ikke 6 uger, det er 4 uger. 4-5 uger. Men tror du, det er behageligt for grisen? Det er jo det, i virkeligheden det, jeg prøver Fabian, at stemme om. Men Fabian, lad mig lige prøve at holde fast i det her. Ja. Så tog du lidt fejl, Fabian, i hvordan grisen havde det? Jamen, altså man kan sige, det mener jeg faktisk ikke, jeg har. Fordi man kan sige, altså hvis den kan rejse op og lægge sig ned og gå et halvt skridt frem og et halvt skridt tilbage. Ja. Jamen altså, mit spørgsmål er bare, er det tortur, eller er det ikke tortur? Hvis du har sat et menneske ind samme sted, er det så tortur? Og nu snakker vi ikke om de menneskelige følelser, nu snakker vi om de rent fysiske følelser i det her. Altså, kan den mærke smerte? Og selvfølgelig er det jo ikke behageligt, det ved vi jo alle sammen godt. Hvis du blev spærret inde et eller andet sted, og du skulle være der i 4 uger, uden at kunne bevæge dig rigtigt, uden at kunne gå en tur og få noget frisk luft i de her ting. Det er da mishandling af dyr. Jeg kan da ikke se det som andre ting end en mishandling af dyr. Jamen, det er simpelthen forkert, fordi at i de her 4 uger, hvor den står her, mellem de her 2 bøjler, og det skal lige siges, at det her det er system, der er på vej ud, og at nyeste alle de der bygge, som de kan bevæge sig med. Men i de her 4 uger, der er grisens naturlige adfærd, det er at spise og give mad til sine unger. Det er helt naturlig adfærd for den her so her. Jamen, altså, den tænker ikke på andet. Jamen, nu kan man sige, nu går jeg på jagt op i Sverige, og har gået rigtig meget på især grisejagt. Og man kan sige, der ser jeg jo altså også vildsvin. Og man kan sige, de står jo altså ikke stille i 4 uger. Og de er jo også ude og rode i jorden og bide i ting og sager. Så man kan sige, det er jo ikke helt rigtigt. Altså, grisens naturlige behov, det er at gå i skoven. Det er også helt naturligt, at den vil gå ud og bevæge sig og røre sig for at finde noget mad. Men hvis du tænker på, at den bruger en masse energi på at producere noget mælk til de her små grise her. Mm. Det kan jeg tildele den lige for snuden af. Men er det naturligt? Og når den så har ædt det, så lægger den sig ned for at give mælk til de her grise igen. Det er helt naturlig adfærd. Okay, ved du hvad, tak fordi du vil være med fra stallen. Står du simpelthen inde sammen med svinene nu her, Dennis? Det gør jeg. Ja. Kan vi høre en, eller? Ja. Nå. Hvad var det for en? Det var en so, der står og venter på at få noget at spise. Nå, okay. Og hvordan har den det? Ja, den er sulten. Ja. Okay, Dennis. Ja, den har det godt. Giv den noget mad. Tak fordi du var med. Hej då. Tak. Okay. Hej. Og Fabian Vennekilde, også tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om, hvorfor du har levet som gris i 12 timer. Jeg vil bare sige tak, fordi jeg måtte komme, og hvis man er interesseret i dyrevelfærd, så gå ind og give Veganerpartiet en vælgererklæring. Det må være det parti, som der kæmper for dyrene. Okay. Og det er altså Fabian Vennekilde, som er bæredygtighedsaktivist. Det er dit eget ord, eller? Ja. Og du sympatiserer så med dem fra Veganerpartiet, som altså har en kampagne lige nu, hvor de lever som grise, og der er en Facebook-side, hvor man kan gå ind og se det live i øvrigt. Facebook-feedet her. Hvad hedder Facebook-siden? Kan du huske det? Kan du leve som en gris? Can you live like a pig? Dette er Radio 24/7. Og Patrick Jensen, godmorgen. Godmorgen, Patrick. Okay, vi skal lige have på her. Godmorgen, Patrick. Godmorgen, Patrick. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil være med her. Du bor i Tjæreby på Falster og har lige vundet Danmarksmesterskabet i bilstereo. Hvor mange penge har du brugt på stereoanlægget til din bil? Altså på selve anlægget, der er vi oppe på de der 70-80.000, men på selve bilen, der er over de 100.000, ikke? Og hvorfor har du brugt sådan cirka 70.000 kroner på et stereoanlæg til bilen? Jamen det, nu er jeg altid vokset op med det som lille igennem min far, og så blev jeg sgu 18 år, og så faldt det sgu meget naturligt at begynde på det. Og så blev det mere til mere, og så blev det vildere og vildere. Så kan man rigtig, rigtig stoppe. Hvad får du ud af det? Jamen, det er en hobby, ligesom alle andres hobbyer. Det er ligesom, man går ridder eller spiller golf. Altså, det er bare min hobby. Og så er der til og med også en konkurrence i det, så det gør det kun sjovere jo. Jeg kan få noget erfaring på den måde også. Og opleve nogle andre, og se, hvad jeg kan gøre bedre ved mit eget. Vil du prøve at præsentere dig selv, hvem du er, og hvor gammel du er, og sådan noget? Jamen, jeg er 19 år, og lige pt. Der arbejder jeg bare på McDonald's. Og ellers så bruger jeg fritid på at skrue bil, og skrue bil, og skrue bil, og skrue noget mere bil. Det er sådan set, hvad jeg har brugt det sidste års tid på kun. Det er sådan set bare forstyr på det anlæg her, for jeg kunne deltage i bilkonkurrencen. Og tillykke med, at du har vundet Danmarksmesterskabet i bilstereo i øvrigt. Hvad går konkurrencen ud på? Jamen, det er flere forskellige kategorier, der er inde for konkurrencen. Lige den, jeg vandt Danmarksmesterskabet i, det var lydtryk i den klasse, jeg ligger i. Og det vil sige, det handler sådan set bare om at få det højeste dB, man kan. Altså det højeste lydtryk, ikke? Og ellers så er der også andre kategorier som reneste lyd, og der er noget lydvurdering bag for bilen osv. Så der er mange forskellige kategorier, hvor det så bare den, jeg lige har vundet denne gang, det er lydtryk. Altså, du kan simpelthen spille højst af alle? Ja, lige i min kategori, der er også nogle andre kategorier. Det er den kategori, der hedder ESPL. Så er der også nogle kategorier. Det er for at gøre det mere fair. For eksempel, det er sådan noget med opbygning og hvor meget man må i til et vist punkt. Så det er den klasse, jeg ligger i. Der har jeg spillet højst med min 140 dB. Mm. Jeg har tænkt meget over, hvordan kunne man ligesom prøve at vise, hvor højt du kan spille i radioen. Og jeg kunne godt bede dig om bare at tænde for bilradioen. Men det siger jo ikke så meget, fordi det kommer jo altså an på, hvor højt lyden er her fra studiet. Og sådan noget, man kan få alt til at lyde højt jo. Derfor har vi Bodil med. Bodil, hej. Hej. Hej. Bodil de Matteo, hvor tæt er du på Patricks bil nu her? Ej, jeg vil antage måske 100 meter eller sådan noget. Ja, du er nabo eller hvordan? Jeg er genbo. Jeg bor overfor. Genbo overfor. Og, ja. Og Patrick, er du hjemme med bilen lige nu? Ja, jeg sidder i bilen faktisk lige nu. Vil du prøve at tænde for bilstereoanlægget, og så skrue det helt op, og så slukker jeg for lyden hos dig, og så hører vi, hvordan det lyder hos Bodil. Det er jo tro. Jeg skal bare lige under strøm på bilen i tænden en gang, og så fyrer jeg sgu lige op en gang. Okay, Bodil, så er vi hos dig. Okay, ja. Jeg kan høre, at han starter bilen derovre. Er den op på Max, Bodil? Det ved jeg ikke, om den er op på Max. Du mener min telefon? Nej, hans. Det lyder ikke så højt. Jeg ved det ikke. Nej. Jeg synes, det her har lyttet højere, som det er. Ja. Nu skruer jeg lige op for Patrick igen. Nu skruer jeg lige op for Patrick igen. Ja. Nå, Patrick. Ja. Patrick, det var da ikke så slemt over hos naboen, synes jeg. En gang til, du rører lige ud en gang for mig. Okay. Ja, det var ikke så højt over hos naboen. Nej, det er egentlig underligt så, faktisk, for det burde godt kunne høres. Okay. Patrick, vel, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen for at fortælle lidt om anlægget. Og også tak til dig, Bodil, som vil være med her. Ja, det er kommet. Okay, hej. Nå, okay. Ja, men sådan er det jo. Altså, der vil sige, vores lille eksperiment her viste jo, at det måske ikke var så helt vildt. Men tillykke i hvert fald til Patrick Jensen fra Tjæreby på Falster, som lige har vundet DM i bilstereo. Du kan skrive ind til mig her 42 600 247, hvis du har fået lyst til at blande dig i programmet. Der er rigtig mange, som har skrevet ind om der er mobning i det danske forsvar. Jeg har tidligere i timen her snakket med nogle stykker, som mente, at det var der. Mange af jer, der har reageret på de historier, mener egentlig ikke, at eksemplerne på den mobning, som angiveligt skulle finde sted, var så vilde. Så jeg vil bare sige, hvis du har eksempler her, så skriv ind til mig 42 600 247, eller bare en holdning. Er der mobning i det danske forsvar? Jeg ved, at der er mange, som lytter med, der har en fortid i forsvaret. Af en eller anden grund er der altid været mange veteraner, som har lyttet til det her program. En helt anden historie herhjemmefra, en politisk historie. Regeringen kan jo nu administrativt frakende fremmedkrigeres statsborgerskab. Det var jo en kontroversiel lov, der blev stemt igennem i torsdags, og det går ud på, at Mattias Tesfaye, integrationsministeren, han simpelthen egenhændigt kan tage statsborgerskabet fra folk, hvis han vurderer, at de er til skade for Danmark og har for eksempel har kæmpet for islamisk stat. Uden det bliver prøvet ved en domstol, det er det nye. Så kan man tage klage bagefter, hvis man har fået taget sit pas, og så kan det blive prøvet ved en domstol. Men altså, Tesfaye, han kan ligesom hapse det fra starten af. En kontroversiel lov selvfølgelig, fordi det ikke længere er en domstol, men bare en administrativ beslutning. Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for. Der var også modstand i Folketinget. De Radikale, Enhedslisten og Alternativet stemte imod. Men hvad med SF? SF har jeg jo ikke nævnt her, og det er, fordi SF stemte gult. Og det betyder, at man ikke stemmer hverken for eller imod. Det har min kollega, politisk redaktør her på 24/7, Brian Weikart, interviewet Halime Oguz, om hun er medlem af Folketinget for SF og indfødsretsordfører. Ja, altså man kan jo sige lige... Skal vi se, jeg finder lige lyden frem her. At svine. Grunden til, at vi er endt på gult, det er, at vi bakker fuldt op om intentionen i loven, nemlig at vi skal stoppe en direkte terrortrussel mod Danmark, og samtidig sikre, at mennesker, der har myrdet og begået landsforræderi, ikke sætter deres fod på dansk jord. Men desværre, vi har jo tre ændringsforslag, så to af dem blev indstillet, og den sidste med en automatisk domstolsprøvelse blev ikke vedtaget, og det var helt centralt for os. Hvorfor stemte de så ikke imod? Jeg vil så også bare sige, men det er fordi, at grunden til, at vi ikke stemte imod direkte, det er fordi, at vi kan jo godt se, at det er jo en svær situation, plus at to af vores ændringsforslag faktisk blev indfriet. Det vil sige, at vi både fik en solnedgangsklausul, så der var en udløbsdato på lovforslaget, og så fik vi præciseret, hvem det var, det skulle ramme. Mm. Og i den her sag, det vil jeg så også sige, at vi har jo lænet os. Så hvis man giver SF en lille snas, når man sidder og forhandler, som for eksempel en solnedgangsklausul. Det lyder jo meget fint, men egentlig betyder det jo ikke andet, end vi ser lige, hvordan loven virker, og så tager vi det op igen. Altså, det gør man jo, det burde man da i hvert fald gøre med alle love. Det kan da ikke være noget, der får ens hjerte til at smelte fuldstændig, at man får sådan en solnedgangsklausul. Så hver gang,

kan forstå. På den anden side tænker jeg bare, det er når jeg tænker over det her, at de her gamle sergeanter også må forstå, at når mennesker får meget magt over andre mennesker, som officerer har, så kan sådan en magt korrumpere og blive til dårlig led, uacceptabel adfærd. Altså man ser det så mange gange med, at vores dyreart her, menneskeheden, vi kan på individniveau være ufatteligt dårlige til at styre meget magt. Det kan få os til at opføre os dårligt over for andre mennesker. Og officerer i hæren, i militæret, har uforholdsmæssigt meget magt over deres soldater, mere magt, end man ser andre steder i samfundet. Så mon ikke, det kammer over en gang imellem. Det gør det vel nok, det gør det vel alle steder, men mon ikke, det også kammer lidt mere over end andre steder. Netop på grund af den her forskel i magt, der er mellem befalingsmænd og almindelige soldater i det danske forsvar. Det er bare sådan min lille tanketeori om det her, uden jeg ved det. Dem, der ved noget om det, det er jo folk, der ikke som mig har var militærnægtere, og ikke gad ind at være soldat, fordi jeg havde nogle idéer og idealer dengang, jeg skulle beslutte mig for den slags ting der. Så jeg har aldrig selv oplevet det. Jeg ved egentlig ikke rigtig så meget om, hvad jeg taler om her. Dem, der ved det, det er dem, der har været i det danske forsvar. Og det er jer, der lytter med og har oplevet nogle ting. 42 600 24 7. Ja. Hold fyraften. Lyder det godt? Det lyder godt. Det lyder, det er meget moduleret. Med fede abe. Fyraften er, når man er færdig. Det er, når man ikke længere skal mere. Det er, når den lange viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri fra skole i gamle dage. Det er ligesom, når tandlægen han tager det der hagesmæk af og siger, så må du skylle. Altså, det er der, når man kan ånde ud og ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så er der fyraften. Fede abes fyraften. Det udvider ens horisont at høre det her program. Mandag til torsdag kl. 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24/7. Jeg elsker det her. Ja, jeg tror, jeg har en lytter på telefonen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvem har jeg med? Niels. Og hvor er du fra, Niels? Jeg bor i Silkeborg og ringer fra Aarhus lige nu. Okay, så er vi også fuldstændig præcise. Og hvorfor ringer du ind til mig? Jamen, jeg skrev jo en sms på opfølgningen for de her kommentarer, der var her for omkring en time tid siden vores program. Og altså, jeg er selv gammel sergeant inden fra Livgarden, og først og fremmest skal det jo selvfølgelig slås klart, at ting som voldtægt og personlige angreb og sådan nogle ting er jo fuldstændig indiskutabelt horribelt. Det må man selvfølgelig aldrig finde sted. Men jeg synes, der var nogle af de eksempler, der ellers blev hævet frem, som de var lige lidt for vage. Jeg synes, man generelt glemmer, at Livgarden og det danske forsvar generelt ikke er et kontorjob. Det er uddannelser, og det er jobs med henblik på skarpe missioner. Og hvis man ikke kan parere ordre i en skarp situation, om det så hedder Afghanistan, eller hvor pokker det måtte være hen i verden, så risikerer man, at man selv eller sine kollegaer, eller for den sags skyld civile, de kan miste livet eller komme meget slemt til skade. Så man er nødt til at kunne, man er nødt til at have et system, hvor man er sikker på, at sine folk og sine kollegaer og det, man har under sig, at de gør som den øverst befalende forhåbentlig ved bedst har planlagt. Okay, så der er ikke, det er ikke så, man skal finde sig lidt mere, og det er ikke så slemt, som vi hørte. Er det konklusionen for dig? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg synes, en kommentar for eksempel, som at en, der skulle lægge sig længere ned med bagdelen, og at der blev sagt, det er ikke ligesom derhjemme. Altså, det er jo ikke en, i hvert fald i min optik, ikke nødvendigvis en homofobisk kommentar eller en sexistisk kommentar. Det er en dum kommentar. Altså, men kommentaren var, at man skulle ligge i planke, og så, du ved, hvor man ligger sådan Yes, sådan en planke med hvad man ligger på sine albuer. Og så er der så en, der ligger med røven sådan lidt for højt op, og så siger befalingsmanden noget i stil med, ned med den røv der, det er ikke ligesom derhjemme, at der kommer nogen og boller derind. Yes. Det er vel lidt homofobisk, er det ikke? Ja, det er rimelig kort for hovedet. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg kender ikke personen, der har sagt det. Så det skal jeg ikke kunne sige, hvad meningen har været bagved det. Men nej, det er da en måske ikke den smarteste og mest intelligente kommentar. Men altså, come on, get over it, ærligt talt. Og ligeledes kommentaren om, at kvinder ikke hører hjemme i forsvaret, det er jo, altså selvfølgelig gør de det. Den duer jo heller ikke. Men jeg kunne forestille mig, at en sådan kommentar bunder i, at en frustration ved, at der jo er forskellige krav til, hvordan kvinder og mænd har det inde i forsvaret. Og den holder jo heller ikke helt. Hvis man er i en skarp situation, og man ligger og kommet til skade, så er man jo nødt til at sørge for, at den person, som der skal hjælpe en på sin højre eller venstre side, har mulighed for det, uagtet om personen er mand eller dame, eller tyk eller tynd osv. Hvad er det værste, du har sagt til en rekrut som sergeant? Altså, hvor man tænker, det er så tæt på grænsen, som du kommer? Det ved jeg ikke, men jeg er helt sikker på, at hvis du spørger nogen af mine gamle rekrutter, så er der helt sikkert en del, der synes, jeg var en dum idiot. Der er forhåbentlig også nogen, der vil synes, jeg var god. Det er svært, når at man får et nyt hold af rekrutter ind, og ikke kender nogen af dem. Man er nødt til at sørge for, at de gør, som der bliver sagt, og at de gør, som man ikke kommer til skade. En lille ting, som for eksempel at huske at sikre sit gevær. Når man står nede på Magenborg, så har man jo 9 skarpe patroner i sit gevær. Hvis ikke det er sikret, hvilket man igen og igen og igen og igen bliver uddannet i, jamen så risikerer man jo, når man udøver den her eksercits, at så kan man få en knap eller et eller andet på aftrækkeren, og så kommer der altså et skud af, hvem mindre et gevær er afsikret. Og det er sådan en masse små detaljer i systemet derinde, der gør, at man bare er nødt til at have styr på alle de der ting, for ellers er der folk, der kan komme til skade. Og det er der jo forhåbentlig ikke nogen, der ønsker jo. Tak fordi, at du vil skrive ind til mig. Så tak. Okay. 42 600 427 er nummeret herind. 8:08, Radio 24/7, som jeg arbejder for, lukker jo her torsdag er sidste sendedag. Og jeg synes, der har været en masse palaver om det, og egentlig så har vi holdt os lidt fra at dække det her på morgenprogrammet. Men jeg synes også, man må stille spørgsmålet, om det er en politisk lukning, som det bliver sagt og antydet fra flere folk, blandt andet i radioens egen ledelse. Eller om det er overdrevet, det her, med at det skulle være en eller anden form for politisk hævn, fordi at vi som radio har været irriterende og kritiske. Jeg fortsætter ikke på radioen, uanset hvad. Og over for mig står den, der skulle have været direktør, hvis vi havde fortsat, Jakob Kvist. Godmorgen. Godmorgen. Så du bliver heller aldrig min chef? Det gør jeg så ikke, nej. Det vidste vi godt. Det vidste vi nemlig godt. Det er også mere det er den røv, vi har trudt i, når vi laver det her interview. Og jeg vil prøve at gå lidt kritisk til dig på det her med, om det i virkeligheden var en eller anden form for politisk lukning, der var tale om af Radio 24/7. Jeg har fundet nogle citater frem. Det skal lige siges, du har stået for radioens ansøgning, og du skulle altså have været direktør for radioen, hvis vi skulle have fortsat her. Og alle de her citater, jeg har fundet frem, de stammer fra den seneste uges tid, altså efter vi tabte udbuddet om DAB til Radio Loud, som altså skal sende på DAB i stedet for os. Du har for eksempel sagt her til Berlinske, jeg håber, at det er et wake-up call til folk, der tror, at man kan lave frie medier under staten i Danmark. Mener du ikke, man kan drive frie medier, som DR eller Radio 24/7, under staten i Danmark? Nej, det mener jeg faktisk er problematisk eller meget vanskeligt. Det er jeg jo heller ikke den eneste, der har sagt. Det har for eksempel Tom Jensen på Berlingske og andre jo også givet udtryk for. Jeg må sige, at der er jo altså der er jo politisk indblanding, at der er jo politisk altså magt, vejen over til den hånd, der fodrer en, når man er et statsbetalt medie, er simpelthen for kort, Og når du siger, altså når du siger på den måde, det er jo mange ting, men der har også været masser af sager omkring DR. Jeg håber ikke, vi skal snakke for meget DR her og sådan noget, men der har både i det offentlige og i det ikke offentlige været en masse sager omkring politisk pres på DR. Og jeg synes jo også, at vores eksempel viser, at det er svært. Hvad har konsekvensen været ved, at vi har været et frit medie, altså har været kritiske for eksempel, mener du? Konsekvensen? Ja, for Radio 24/7. Jamen, konsekvensen har jo været, at vi lukker. Jeg mener, der er en sammenhæng. Men man skal også forstå, hvad politik er. Så vi lukker ikke blandt andet, fordi... Jeg skal bare lige have slået det fast, det her, Jacob Kvist. Og du skal nok få lov til at uddybe. Så vi lukker blandt andet, fordi vi har været for kritiske som medie? Ja. Okay. Vi lukker blandt andet, fordi at der er for få politikere, der kan lide os. Sådan kan man også sige det. Du har også... sagt, hvis man tror, man kan drive frimedier under staten, så bør man tænke sig om igen. Man kan blive en stor bange bamse som DR, eller også så kan man blive lukket. Jeg synes, det er afsindigt uretfærdigt, og vi har jo kæmpet alle sammen som øver, men altså, vi vidste også godt, at der var en meget stor modstand derude, og hvis man tror, at man kan drive frie midler under staten i Danmark, så bør man tænke sig om en ekstra gang. Man kan blive en stor bange bamse, ligesom Danmarks Radio, eller også kan man blive lukket, ikke? Ja, du siger det her. Du har også sagt, jeg tager lige nogle flere citater, Jacob Kvist, vi har fundet nogen frem. Modstanden i det politiske lag og blandt spindokter har været meget kraftig imod os. Vi har mærket vreden og ønsket om, at kanalen skulle lukke. Det er en politisk lukning. Vi er blevet dræbt af tydelig politisk modstand først i medieforliget, og nu tvinger de os helt ned i græsset og ydmyger os. Jeg er skuffet over vores generation af politikere. Viljen til at lade det frie ord leve er ramt. Det sidste sagde du til Fagbladet Journalisten. Alvorlige anklager mod et samfund, hvor vi jo egentlig tænker, at medierne er sådan nogenlunde fri. Jeg har heller aldrig nogensinde oplevet det på en anden måde, altså her på radioen. Kan du prøve at føre bevis for, at vi er blevet lukket som konsekvens af den kritiske journalistik? Nej, det kan jeg ikke prøve at føre bevis for, udover jeg kan sige, at hvad hedder det, vi har jo fået, altså offentligheden har jo også fået masser af indsigt i, at politikerne ikke har brugt sig særlig meget om os. Det er der mange, der har sagt. Altså Kim Christiansen sagde jo for nylig her i sommer, at det er ikke nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti gerne så den radio lukket for tid og evighed. Og det blev jo så gennemført i første del af medieforliget. Henrik Sass har sagt til vores radio her, at han glædede sig til, vi lukkede osv. Og det er sådan også, hvad der har været i det åbne. Der har også været masser af Facebook osv. Hvad har der været masser af Facebook? Ja, der har været masser af sådan nogle Facebook-likes på voldsomme angreb på os fra forskellige politiske aktører og spindoktorer og sådan noget. Men det er sådan set også lige meget... Nej, det synes jeg ikke, det er. Jo. Hvad er det, du tænker på? Prøv at være specifik. Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke stå og hænge for mange navne ud. Også fordi... Nej, prøv lige at høre her. Er det, fordi du er bange for at kritisere dem? Nej, prøv lige at høre det. Jeg må lige have lov at snakke ud. Ja. Når jeg siger det her omkring det politiske, så er det jo altså også man er også nødt til at blive klar over, hvad det politiske er. Fordi når jeg siger, at det er politisk, så siger jeg ikke nødvendigvis, at det er illegitimt. Politik er jo en dirty business, og det er en beskidt kampsport. Og der bliver jo ført interesser igennem. Vi sad på en 8-årig bevilling fra politikerne. Den skulle fornyes. Så er det altså ikke politisk illegitimt ikke at forny den. Det vil jeg gerne understrege. Og det gælder, om det gælder for vores radio, eller det gælder for politiskolen i Vejle, eller hvad som helst, så foregår der nogle ting. Så er der en overflade i det politiske, som bliver kommunikeret ud direkte til vælgerne, at man vil gerne have politiskolen til Vejle, fordi at der er så pænt. Og så nedenunder sådan et slag, der foregår en masse ting. Og de ting, dem sidder kommentatorerne og sådan noget og gætter på, hvad ligger, og de har kilder på det. Og vi har selvfølgelig også kilder på det. Og det, der er nedenunder vores radio her, er jo også, at... Og det er der jo så heldigvis også en del politikere, der har sagt rimeligt åbent, blandt andet dem, jeg nævner her. Det er jo, at der var ikke nogen politisk vilje til at føre den her radio videre, fordi man bryder sig ikke særlig meget om den. Og for eksempel sagde Kristian Thulesen Dahl i går, hvilket jeg vil tage hatten af for, fordi det var meget ærligt. Det sagde han i Q&A, da han skulle, give sådan et eftermæle til radioen. Så sagde han, at han synes, den havde haft meget, meget svært ved at finde en journalistisk bund. Han synes, radioen havde svigtet, og det havde været svært at få øje på på de principper, som man kunne lytte til med stolthed. Det er der sådan set ren røv og trut i. Og da politikerne sidder på bevillingerne, så er den ikke længere. Mit pointe er så bare, at når vi kommer til medier, så er sagen jo lidt anderledes, end når vi kommer til politiskoler og alle mulige andre ting. Og det er jo fordi, at medierne lige præcis har den rolle at holde øje med politikerne. Medierne er den fjerde statsmagt, og derfor er det en særlig rolle, og derfor er lige præcis den situation, som sådan set er name of the game alle mulige andre steder, og også er det her hos os, den er bare mere problematisk. Men du vil ikke føre bevis for, at den uvilje, der har været mod Radio 24-7, mod, du har nævnt tre politikere, Henrik Sass Larsen og Christian Thulesen Dahl, og så heller ikke Kim Christiansen. Nej. At du vil ikke føre bevis for, at det har, altså, de har vi lukket radioen, fordi vi har lavet kritisk journalistik? Du starter med at sige, at vi er blevet lukket som konsekvens af vores kritiske journalistik. Mm-hmm. Og så når jeg siger, kan du føre bevis for det? Nej, det kan jeg ikke. Og det skal jeg heller ikke, fordi jeg har arbejdet sådan set rimelig tæt omkring de her ting i de sidste halvår, og der er jo en politisk virkelighed på Christiansborg, og så er der den, jeg kan ikke stå og afsløre mine kilder. Jeg ved fra adskillige på alle mulige gruppemøder, hvordan det her det er kommet frem. Og det er også en legitim ting. Prøv at fortælle noget om det så. Du behøver ikke afsløre kilderne. Fortæl, hvad der er sket på gruppen. Jamen for eksempel på i flere partier er der en meget stærk strømning, når de her ting bliver diskuteret omkring den her radio. Det er godt nok vagt. Kan du prøve at være mere konkret? Nej, hold nu op. Lad mig lige snakke ud. Ja. Altså, man har for eksempel... jeg vil også sige, at det her er meget personbåret, fordi der er folk, der er meget vrede. Der er stadigvæk konservative, der er enormt vrede over Mads Holgers serie for flere år siden omkring det konservative Folkeparti. De synes, det var helt over stregen, at han fik lov til at lave den. Der har været den samme form for vrede i en lang række andre partier. I nogle partier vinder den, og i andre partier vinder den ikke. Og den er meget personbåret, og det er ikke for sig en diskussion, der går igen. Men den er alt, mit pointe er, den er alt for konkret. Den er jo, problemet er, at politikerne sidder helt konkret og tager stilling til, om de vil støtte den her radio eller ej, på baggrund af nogle eksempler og nogle udsendelser, der er kørt for 2, 3, 4 år siden, og som de er utilfreds med. Det er jo en meget alvorlig anklage. Det er ikke en meget alvorlig anklage. Det er overhovedet ikke en alvorlig anklage. Det er en alvorlig anklage, hvis politikerne lukker et medie, fordi de er utilfredse med nogle programmer eller journalister. Mm. Så kom med et eksempel på, hvad det er, du ved, at politikerne har taget stilling til på gruppemøder, eller når de har snakket sammen om konkrete programmer, hvor som har givet anledning til, at de synes, Radio 24/7 skulle lukke. Jeg har lige nævnt det med Mads Holger, og der har været mange andre eksempler. Du sagde også partier i flertal, så er der andre eksempler? Ja, jeg sagde partier i flertal, men jeg ved, om de her diskussioner har jeg hørt om i forskellige partier. Hvilke partier og hvilke diskussioner? Det har jeg hørt om i både Dansk Folkeparti og Venstre og alle mulige andre partier. Hvad har de snakket om i Venstre? Det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Hvorfor? Fordi at jeg kommer til at komme for tæt på mine kilder her, det vil jeg ikke. Men jeg forstår egentlig heller ikke, at du insisterer så meget på det. Det er jo meget, åbenlyst. Altså det er jo meget, summen af kardemommen er jo meget åbenlyst. Det er jo, at tingene foregår sådan her på Christiansborg, ved vi jo omkring hvilke som helst beslutningsprocesser. Og den beslutningsproces har været præget af de her ting. Det er der masser af eksempler på. I sidste uge var der adskillige af de her meget centrale spindoktorer, som sms'ede rundt nogle meget, meget begejstrede sms'er, da radioen lukkede osv. Hvem var de? Det vil jeg heller ikke sige. Men jeg siger bare, at det er jo sådan noget, som er almindelig viden, og som sådan set ikke den her, adskiller sig ikke i den her sag fra en hvilken som helst anden sag. Det er almindelig politik. Okay, hvad er det så for noget kritisk journalistik, der har gjort, at politikerne gerne vil lukke os? Kan du komme med et eksempel? Nej. Noget, du har sagt i radioprogrammet Mennesker og Medier på P1, er, at det blandt andet er Socialdemokratiets utilfredshed med den store satireballon af stabschef Martin Rossen, der får dig til at sige, at der taler om en citat politisk lukning af Radio 24/7. Jeg vil lige spille et lille klip fra Mennesker og Medier, hvor du blev interviewet. Jamen, de synes bare, det er en forfærdelig radio, og de er, altså, der er en masse programmer, de er vrede på, de anfægter måden at lave journalistik på, og vi laver... Men er det så en, det? Vi laver jo en, altså, det er vores satireprogram, der laver en stor ballon af Martin Rossen for at vise, vise ham frem, fordi han opererer i det skjulte. Han er, det er en diskussion, på det tidspunkt kører, og Martin Rossen har den her fremtrædende placering i udvalget i regeringen i det hele taget, men han har... han står ikke til regnskab for noget, det er den skjulende magt, og så laver vi den her Trump-store ballon af ham, som vi sætter op. Det bliver, sådan noget bliver jo ikke taget pænt op af Martin Rossen. Er det det her, der får dig til i Weekendavisen den her uge, der er du citeret for at sige, at at the end of the day, så er det simpelthen en politisk beslutning at lukke Radio 24. Ja. Okay. Hvordan kan du vide, Jakob Kvist, at den her Martin Rossen-ballon, som 24-7 satirehold har lavet, har haft nogen som helst indflydelse på, at radioen ikke vandt det her DAB-udbud og ikke fortsætter? Jeg kan heller ikke vide, om den ballon har haft en decideret indvirkning. Jeg ved bare, at den ballon gjorde ham meget vred. Og jeg ved også, at Martin Rossen har været meget vred på den her radio, og ikke brugt sig det mindste om det. Og hvis du så hans chefs, Mette Frederiksens, reaktion den anden dag i aftenshowet, da hun bliver spurgt på et meget blødt spørgsmål om, hvorvidt hun har kommentarer til radioens lukning, skynder hun sig at sige, uha, det er armslængde, og i næste omgang siger hun så, at det gider jeg altid ikke diskutere, hvilket er en lidt mærkelig reaktion fra pressens minister på, at et medie lukker. Så, men altså, jeg har jo masser af konkrete udsagn på den der ballon, og det ved vi godt, men jeg vil ikke stå her og sige, hvem der har sagt det til mig. Om der er en direkte sammenhæng mellem ballonen eller beslutningen er taget før, der får du mig nok. Den tror jeg er taget for længe siden. Men det, ballonen kommer jo efter den oprindelige FN-beslutning blev taget. Mm-hmm. Ja, nu bliver det lidt teknisk, ikke? Ja, nu bliver det teknisk. Men alligevel, Jakob Kvist, ja. Du nævner jo her ballonen... Undskyld, kom til at trykke på en knap. Du nævner her, at ballonen har haft en indflydelse på, at Radio 24-7 er lukket. Jeg nævner den som eksempel, gør jeg? Ja, som eksempel, ja. På, at noget, der har haft en indflydelse på, at Radio 24-7 er lukket. Ja, du spørger jo også til, at for eksempel... Uden at du kan vide det. Eller hvad? Tager jeg for? Nej, jeg kan ikke... Der lægger mig fuldstændig fladt ned. Hvis du spørger, om den ballon helt præcist har udløst noget som helst, det tror jeg ikke, den har. Men den har jo været med til... Og markere den vrede, og jeg giver den her som eksempel på noget journalistik eller aktivisme, kan man godt sige, som radioen her lavede, som har gjort politikerne meget vrede. Okay. Jakob Kvist, tusind tak, fordi du ville komme ind til et interview om det her med, om radioen er lukket på grund af kritisk journalistik, og om radioen er lukket på grund af et politisk pres. Jamen, den er lukket. Den er lukket, fordi at armslængden er for kort. Det er først og fremmest min pointe, og jeg vil gerne sige, at det handler jo dybest set om dit indledende spørgsmål om frie medier under staten. Det er det afgørende, og ikke hvad nogle enkelte personer har gjort eller ikke gjort. Mm. Lige en status til de lyttere, der lytter med nu her, og faktisk bare er interesseret i, om radioen fortsætter eller lukker og sådan noget der. Hvad er status lige? Jamen, status er den, at vi faktisk... Som konsekvens blandt andet også af det, jeg siger her, vælger at sige pænt nej tak til de bestræbelser, der er på at få lavet et aktstykke. For vi kan ikke... Der har været en del snak de sidste par dage om, at man skulle lave et aktstykke, der kørte i 2 måneder, indtil man så, om budet skulle gå om. Men hvis vi går ned ad den vej, så får vi 2 måneders kunstig forlængelse af politikerne. Og så er der igen den diskussion, at så vil det der nye udbud, hvis det kommer, jo være strikket sammen til os, så skal vi jo en gang til vente os. Og det bliver simpelthen en utålig diskussion. Så nu tager vi konsekvensen også den anden vej, også når nogen vil hjælpe os. Og så siger vi, nu lukker vi simpelthen på torsdag. Og så siger vi nej tak til eventuelt et aktstykke, og så håber vi, at der kommer en kritisk gennemgang af det her udbud, som vi finder enormt kritisabelt, afgørelsen, altså kendelsen i udbuddet. Vi har lavet en lang række spørgsmål, som bliver afleveret i dag kl. 12, offentliggjort kort efter. Så kan folk selv se, hvad vores kritik går ud på. Og så håber vi, at der kommer en grundig, fair politisk proces omkring det her, og hvis den fører til et nyt udbud, så vil vi så stærkt overveje at søge det, og så kan radio måske... Hvis vi vinder, det genopstår om et halvt års tid. Men det er bare vigtigt, at alle får ro nu, og at der bliver en grundighed også for det politiske system. Jakob Kvist, som skulle have været direktør for Radio 24-7 her efter 31. oktober. Tusind tak, fordi du kom. Klokken er 20 minutter i 9. Nyhedsoverblik fra Radio 24-7. Enhedslisten vil mikrostyre antallet af pædagoger i vuggestuer og børnehaver, det oplyser partiet forud for forhandlingerne om finansloven her til morgen. I dag er temaet for møderne minimumsnormeringer, og Enhedslisten møder op i Finansministeriet netop nu her 8:30, og siden følger de Radikale og SF. Og står det til Enhedslisten, så skal der indskrives i finanslovsaftalen, at der skal være maksimalt 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn per voksen i institutioner. Vi kræver, at minimumsnormeringerne skal gøres op for hver enkelt institution, og ikke et gennemsnit i hver kommune, siger Pernille Skipper. Hvis der nede i dit barns børnehave er 1 voksen til 10 børn, så bliver du jo ikke mere tryg af, at en anden børnehave trækker kommunens gennemsnit op, siger hun. Minimumsnormeringer var et af de helt store emner i valgkampen, hvor mange tusinder gik på gaden i over 50 byer for at kæmpe for bedre forhold i de danske daginstitutioner. Den britiske premierminister Boris Johnson vil allerede igen i dag forsøge at få vedtaget et nyvalg i det britiske parlament. Det sker efter, at underhuset for tredje gang i aftes afviste at stemme for et valg, der skulle afholdes den 12. december. 299 parlamentarikere stemte for forslaget, mens 70 medlemmer stemte imod. Men da Labour-medlemmerne undlod at stemme, så kunne Johnson ikke samle det 2/3 flertal, som er nødvendigt. Senere i dag vil regeringen så forsøge en ny manøvre, nemlig at fremsætte valget som et ændringsforslag. Lidt teknisk, men det betyder blandt andet, at det kan vedtages med et simpelt flertal. Peter James Stark, der er vært på programmet Brexit Club på Radio 24/7, forklarer her, hvorfor Johnson så brændende ønsker det valg. Boris Johnson har endnu en gang vil have et valg, og det kan man jo sige, det har han sådan set higet efter de sidste 3 måneder, fordi det mener han er den sikreste vej til at få sin version af Brexit igennem. Simpelthen at et nyvalg vil kunne låse op for den gordiske knude, som parlamentet befinder sig i forhold til Brexit. Og så endnu en nyhed her fra Andedammen. Kritikken af det radioudbud, der i sidste uge endte med, at Radio Loud vandt sendetilladelsen til en ny DAB-kanal foran Radio 24/7 og DK4 Radio vokser. Berlingske har talt med flere eksperter, der kalder dele af processen for problematisk og kritisabelt. Blandt andet kritiserer eksperterne, at det ikke i det oprindelige udbudsmateriale stod klart, hvor stor en betydning økonomi og budget ville få, når man så sammenligner med den endelige afgørelse. Det drejer sig om en såkaldt hældningsgrad, der betyder, at selv en lille forskel i budgettet vil afføde store pointforskelle, når nævnet skal afgøre, hvem der vandt udbuddet. Og økonomien har spillet en omfattende rolle for, at Loud vandt udbuddet. Professor i matematisk finansiering ved Københavns Universitet, Rolf Poulsen, siger til Berlingske: "Dem, der byder, har ikke en chance for at vide, hvor stor en forskel der bliver i pointgivningen. Det betyder samtidig, at radio-tv-nævnet ved at ændre hældningsgraden reelt kan manipulere pointgivningen til at favorisere et bestemt bud," siger han. Sekretariatet for radio-tv-nævnet siger i et skriftligt svar til Berlingske, at den økonomiske ramme er foretaget ud fra et fagligt skøn. Sekretariatet påpeger også, at prismodellen har fremgået af udbudsmaterialet lige siden offentliggørelsen, og at ingen har stillet spørgsmål i den forbindelse. Tørt vejr i dag med en del sol og temperaturer op mellem 7 og 10 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I den her uge, der er der en del mennesker, det er mest veganere i Danmark, som lever som grise for at sætte fokus på, hvordan grise har det. For at for virkelig at sætte sig ind i det, så lever man altså på en kvadrat, man har optegnet på sit gulv. Du skal tegne et stykke kridt, og så skal du gå ind i din stue og tegne en meter den ene vej og 65 cm den anden vej, og så lave til en firkant. Og så skal du sætte dig derinde i 12 timer, så får du en større kendelse af, hvordan grise lever. Det er nemlig det officielle pladskrav til grise på 100 kilo. Tine Pihl Østberg, medlem og bestyrelsesmedlem i Veganerpartiet. Sidder du i den her firkant lige nu? Ja, det gør jeg. Jeg sidder her lige nu hjemme på stuegulvet. Og hvad lavede du lige inden... jeg ringede til dig. Der sad jeg også i den her firkant. Har jeg siddet siden 4:00 i nat, og skal så sidde her i til 4:00 i eftermiddag. Og har du lyttet med her i løbet af morgenen? Jeg har hørt en lille smule, men ideen med, at man, når mens man sidder her, det er jo faktisk også, at man ikke rigtig må have stimuli nogen steder fra. Mm. Så jeg gør selvfølgelig lige en undtagelse for at snakke med jer, men jeg skal heller ikke høre for meget radio. Nej, hvad har du lyttet til? Jamen, jeg har hørt, at I har haft Fabian inden, og så hørte jeg også lige et lille klip, at I snakkede med mig og Nora helt tidligt i morges. Men da I havde hende live, så tror jeg faktisk, at jeg lå og sov. Inde i firkanten? Ja, eller sådan lå og lå. Jeg sidder halvt op af væggen. Og lige sådan hviler hovedet lidt og vågner hele tiden, fordi at man jo sidder rimelig dårligt. Altså, jeg kan ikke, strække mine ben, så man vågner, fordi at der er... Da jeg vågner, fordi der er lige krampe i foden, eller sådan et eller andet. Ja. Har du familie, der bor sammen med dig? Nej, jeg bor her alene. Nå, okay. Hvad har reaktioner været fra venner og familie? Jamen, dem har jeg faktisk ikke rigtig talt så meget med om det. Altså, sådan, dem, der har set, at jeg har slået det op på Facebook, har været søde og bakne omkring det. Og folk synes, jeg tror, folk generelt synes, at det er... at det er fint, at man ligesom prøver at sætte sig ind i andre steder. Og har der været mange kommentarer her, mens du har gjort det på Facebook? Der har været en del, ja, men jeg har faktisk ikke læst dem endnu. Jeg skal nok læse dem senere, men det er igen det her med ikke at... Altså, grisene har jo slet ikke... De har den der træpind, de kan lege med, hvis de kan komme til den for alle de andre grise, men ellers har de ikke rigtig noget andet, der kan give dem stimuli, så det skal jeg heller ikke rigtig have, mens jeg sidder her. Hvad er det værste ved at leve som en gris? Altså lige nu, jeg har jo kun siddet her nogle timer, så det er ikke så, psykisk er det ikke så hårdt endnu, men det er kedeligt, og det er, jeg sidder bare restløs og føler, at man spilder tiden lidt ved at sidde her, men samtidig så lærer jeg jo også at forstå, at det ligesom her er livet for rigtig, rigtig mange individer hver dag. Hele deres liv, ikke? Og jeg om lidt, så kan jeg, om nogle timer, så kan jeg rejse mig op og gå, og ikke rigtig tænke på det mere. Okay, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Tine Pihl Østberg her. Vibeke Nielsen, du sad i den her firkant i 12 timer i streg, du med fra Odense. Har du opnået andre erkendelser? Hej, og tak fordi jeg måtte være med. Jamen altså, jeg vil sige, jeg har fået rigtig meget opbakning for det her projekt her, der har været i gang. Jeg har faktisk ikke fået nogen negative meddelelser fra nogen folk udefra. Okay. Tværtimod så har der været fuld opbakning, og der er også folk, der har taget folk udefra, som har taget kontakt til Veganerpartiet og sagt, at de... vil leve mere plantebaseret og leve mere grønt. På grund af det her. Og jeg har også fået rigtig mange vælgererklæringer ind på de her opslag her, der har været omkring de... Okay. Hvor tæt er Veganerpartiet egentlig på at få lov til at stille op til Folketinget? Altså, jeg har ikke lige det endelige tal i forhold til vælgererklæringerne, men sådan som det går nu, så er jeg faktisk ret overbevist om, at de kommer ind. Nå, du tror, at partiet altså, både får lov til at stille op og kommer ind? Ja, det er jeg ret overbevist om. Hvad er jeres politik? Hvad går det ud på? Jamen, det er jo, altså, vi går i, altså, vores mærkesager, det er jo folkesundhed og miljø og klima og vores dyrerettigheder. Vores dyrevelfærd i Danmark, den eksisterer ikke. Nu lever grisene på de der 0,65 kvadratmeter, og der er hanekyllinger, der bliver gasset få timer efter, de bliver udklækket, fordi de ikke kan bruges i produktionen. Skal man have lov til overhovedet at holde dyr i Danmark, hvis det står til jer? Altså, den måde, det bygger op på nu, der synes jeg ikke, at det er acceptabelt, at man skal holde dyr på den måde her. Hvad med økologiske grise og økologiske køer? Jamen, der er jo stadigvæk dyremishandling ind over det. Altså, det er jo dyr, der bliver udnyttet, uanset om det er konventionelt landbrug, eller om det er økologisk landbrug. Okay. Vibeke Nielsen, tak fordi du ville være med og fortælle mig lidt om, også at du har siddet i firkanten, og så lidt om, hvem Veganerpartiet er og hvad. Partiet vil. Tak for det. Ja. Ja. Klokken er 9:10. Jeg vender mig mod Nord. Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen, er nemlig rasende over, at nogen natten til lørdag skrællede et par meter af ca. 2.000 kvadratmeter klit på Skagens Sønderstrand, og de her nogen, der skrællede sandet af, gjorde det med en gummiged om natten, angiveligt for at få bedre udsigt fra nogle af husene, der ligger der tæt på stranden. Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Nu sagde jeg rasende. Er det rigtigt? Ja, og det er rigtigt. Jeg er rasende. Det, der ikke var rigtigt, du sagde, det er et par meter. Det er faktisk 85 meter af en fredet klit. Nå ja, hvis man måler på langs, nu tænkte jeg jo på, altså i højden, ikke? Ja, okay. Ja. Ja. Jo, jamen det er korrekt, at vi har jo fredet klitter i Skagen, i Vippefyr, Sønderstrand, kendt for rigtig mange mennesker, og kendt for Skagens malerier og så videre. Og der er der nogen, der har lavet herværk, vandalisme, eller hvad skal man sige, og kørt med en gummiged og så skubbet sand ned på den her frede strand, en frede klit. Og det, jeg synes, det er så total mangel på respekt for naturen, men også mangel på respekt for skatteborgernes penge. For hvis vi ikke finder synderen, så er det jo skatteborgeren, der hænger på regningen, for den skal reetableres. Den skal. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, der skete der natten til lørdag? Ja, men jeg er jo ikke sådan rigtig detektiv, men det, som folk fortæller, det er, at vi har jo nogle vinterbadere, der var ude lørdag morgen og også søndag morgen, og de synes, der ser anderledes ud, og kontakter så myndighederne og sætter også noget op på de sociale medier, og så ruller det derfra, og så har vi jo haft en mand, for eksempel kommune, op på stedet og kigger og går og tager billeder, og der kan vi se, at der har kørt sådan en gummiged og skubbet, og det er vældig flot arbejde, fordi man kan jo også tænke, at der er nogen, der har stjålet en gummiged og kørt lidt ræs på stranden. Det ja. Så har de godt lavet det pænt. Jeg talte med en i går, der sagde, jamen altså det eneste motiv, han kunne se, det var, at der kom lidt bedre udsigt ud over vandet fra nogle af husene, der ligger tæt på. Jamen, vi er jo ikke ubekendt med, at der er nogen sommerhusejere eller andre, der sådan spørger langs vores kyster, om man må fjerne noget klit eller noget beplantning, så ja. Man kan få en bedre udsigt. Der svarer, det er simpelthen bare brugende nej. Ja, og du siger, at det er fredet, og det er, man kan ikke være bekendt over for de skatteborgere, der skal til at betale for genopretningen, hvis man altså ikke finder ud af, hvem der har gjort det. Har du tænkt dig, at, altså hvorfor egentlig tage sandet tilbage igen? Jamen, af to årsager, fordi at det her, det er kystbeskyttelseslov, det er strandbeskyttelse, det er fredning, det er med henblik på at bevare noget unik natur, og det har vi jo en stor tradition og interesse for i Danmark. Det er også noget af det, som folk kommer for, det er også derfor, at de er så værner så særligt, og synes, at Skagen er noget særligt. Så det skal reetableres, og det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man skal ikke tro, at fordi man går ud og laver selvtægt, at så sidder vi sådan måbende tilbage og handlingslammet, for det kan godt være, at vedkommende her har hovedet under armen, men det har vi altså ikke. Og hvad kommer det til at koste at tage det sand tilbage igen? Jamen, det kan vi ikke sige nu, for vi skal lige sige, at det er fredningsnævnet, der beslutter på baggrund af sådan en reetableringsplan, som kommunen skal lave, hvor meget og hvordan, hvor meget skal plantes for at holde på sandet osv. Men prøv at tænke også, hvor mange timer det tager forskellige myndigheders arbejde, at der er en, jeg vil sige, idiot, der har været ude at lave det her. Det koster så meget i tid, og det kommer også til at koste, når vi skal have sand tilbage og beplante. Ja, man kunne jo også bare lade det være. Og så lad være med at altså, bruge penge på børnehaver i stedet for, eller et eller andet. Kan du prøve ligesom ud over jura at komme med det gode argument for, hvorfor det er vigtigt at få det tilbage igen? Et eller andet med, om det måske er pænere før, eller det går ud over nogle dyr, eller et eller andet. Jo, men det er jo gået ud over noget beplantning. Det er jo også det, der går ud over den naturstruktur, biodiversitet, der er der. Altså, det er en fredet strand, det er også en fredet klit. Kan du prøve at være konkret omkring det med, at det går ud over nogle planter, for eksempel? Hvor mange planter er det gået ud over? Jamen, jeg er heller ikke sådan biolog, eller hvad det nu hedder. Men jeg kan i hvert fald sige, som borgmester for kommunen og for Skagen, der er det altså sådan, at det kan ikke betale sig at lave selvtægt. Og det kommer vi til at... Og det, så kan du sige, er det at spille med musklerne? Nej, det er bare, at der er ikke nogen, der vinder ved at lave selvtægt. Det tilbagefører vi af respekt for naturen. Og så kan man sige, at den, der lærer sidst, lærer bedst. Og mit motiv er, at man skal ikke tro, at man kan gå ud og gøre sådan noget, og så sidder vi måbne tilbage. Og så er der biologer og alle mulige, der har forstand på, hvad det er, der er sket med naturen sådan helt fagligt. Det har jeg ikke forstand på. Jeg kan bare sige, at det skal man ikke. Og det laver vi tilbage. Jamen, det er modtaget. Tak fordi du ville være med, Birgit Hansen. Selv tak. Tak for at jeg måtte. Det var så lidt, borgmester i Frederikshavn. kommune her. Jeg ved faktisk ikke fra hvilket parti, det glemte jeg helt at spørge om. Jeg mener, hun er socialdemokrat. Men det finder jeg lige ud af. Det er de fuld sving med at finde ud af nu herude bag den her glas, det her glasparti, jeg har herinde i studiet. Jeg vil lige nævne en anden historie. Jeg har vendt her til morgens sidste års talsmand for værnepligt i Livgarden, bakker nu op om kritikken om, at der er en særlig mobbekultur i den danlige, kongelige danske Livgarde. Den her kritik er kommet frem i forbindelse med en ny bog, der hedder Dræn, som udkommer 1. november. Chef for vagtkompaniet major Søren Østergaard afviste i sidste uge, at der er en mobbekultur i Livgarden. Jeg mener, at mobning er en essentiel del. Det er sådan set næsten en ledelsesstrategi fra Østergaards side. Der er det her begreb om holdning i garden, at en garder kan have god og dårlig holdning. At en god garder vil have styr på sine stumper, vil have guidet dem ordentligt, vil have gjort det på en tilfredsstillende måde, have styr på sin teori, være en god kammerat, hjælpe sine medmennesker, etc. En dårlig garder, det er så spejlsiden af det. Det er et begreb, der bliver banket ind i os fra rekruttiden, som bliver brugt til at holde, som vi bruger på hinanden, som bliver brugt til at holde hinanden i stævne ved, at vi skal holde øje med dem, der har god holdning, og dem, der har dårlig holdning. Så vi holder internt øje med hinanden og afgør, hvem er en dygtig garder, hvem er en dårlig garder. Og det har ledelsen i vagtkompaniet, de har jo alt at vinde ved at have den kultur. I stedet for, at de selv skal gå rundt og punke folk og sørge for, at alle er up to date med alle deres ting, så skaber de en kultur, hvor de bare får garderne til at gøre det internt. Ja, det her, det var altså Christian Hyggelberg Bruun, som var i Livgarden fra april 2018 og 8 måneder frem. Og de sidste 4 måneder, der var han også landstalsmand for de værnepligtige. Godmorgen, sergeant. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Du er anonym her, men fortæl os, at du har været sergeant. Hvorhenne? Ja, det har været i Varde og i Aalborg. Mobning i forsvaret? Ja, det er der sikkert. Det er der helt sikkert. Det er der også i alle mulige andre store virksomheder, som jeg har skrevet til jer. Mere end andre steder, tror du, i forsvaret? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Okay, du har ikke selv gjort det eller oplevet det. Hvorfor tror du, så mange oplever det så? Jamen, der vil altid være enkelt tilfælde, og det lyder jo bare, det der er ærgerligt, det lyder som om, at man har haft en dårlig oplevelse i den tid, han har været. Og det er jo det, der er mega ærgerligt. Mm. Det med holdning og sådan noget, det er også, jamen selvfølgelig går vi der og punkter hinanden for holdning, men det er jo fordi, at vi gerne vil fremstå godt, og vi gerne vil gøre det godt. Det er jo ikke fordi, at jeg skal gøre det godt i forhold til ham den anden. Det jeg tænker, jeg nævnte også i sidste time, det er, at mon ikke, der er lidt mere i forsvaret, fordi der er jo det der med, når mennesker får magt over andre mennesker, så kan det godt være svært at styre det nogle gange. Det kan det for alle. Altså, jeg tror heller ikke, sergeanter er bedre mennesker end alle andre. Og man har i forsvaret simpelthen officerer og befalingsmænd, der har mere magt over andre mennesker end i andre steder i samfundet. Ja. Det er sådan min lille teori, så derfor så er det nok også, så er der nok flere episoder med, at det er svært at styre magten. Tror du ikke, det er rigtigt? Helt sikkert. Nå, okay, men så er det også værre, ja. Nej, det vil jeg ikke sige. Ja. Altså, det vil være helt klart, at der vil altid være nogen, der måske er svært ved at styre den her magt. Det vil du altid være, især når det er så kæmpe stor en virksomhed. Men jeg vil bare sige, at de drenge, jeg har haft, jamen, der er jo ingen forskel på dem og på mig. Jeg har bare nogle vinkler og en uge på skulderen, og jeg skal bare tage beslutningen i sidste ende. Men det kommer på ingen måde bedre end dem. Og hvis jeg begynder at mobbe dem eller acceptere mobbekulturen, så gør jeg gruppen svagere, og så bliver oplevelsen svagere. Og vi er så afhængige hinanden derinde, at det vil jo bare gøre det til en dårlig proces. Okay, tak fordi du vil være med her for en kort bemærkning. Ja, velkommen. Okay, hej. Ja, og det var det sidste, der er i det her morgenprogram. Eller det allersidste, det er Huxi Bak, som lige har trådt ind ad døren. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, hvordan har du det? Jeg har det okay. Godt. Jeg har det fint. Ja. Hvordan har du det? Jo, tak, jeg har det fint. Det er godt. Ja, du skal jo have radioen her kl. 10. Det skal jeg. Det gode gamle folketing. Simpelthen. Mm. Og jamen, vi tager lige temperaturen på den her nye lov om administrativ fratagelse af statsborgerskab. Nu er den blevet gennemført. Vi har snakket lidt om det sådan løbende. Nu er den der med solnedgangsklausuler og hele møllen. Så nu ser vi lige på den. Mm. Hvad kan den? Skal vi være bekymrede? Er det en god ting med den der solnedgangsklausul osv.? Og så gør vi det sådan på en lidt særlig måde i dag, fordi der er debut. Og for sidste gang, for Mogens Lykketoft, han kommer. Nå, han kommer. Han er jo ligesom næster for det der parti, som har stået for hele møllen. Så sammen med ham tager vi et lille overblik over den nye regering, vi har fået, er han, sidder han som den stolte far med Mette Frederiksen, som jo på mange måder nærmest har været hans politiske datter. Det har hun jo også selv udtalt. Så vi skal lige se, hvordan stoltheden hos far er over hele projektet. Ja. Men vi skal også se på det her med skat og Morten Bødskovs problemer med ejendomsvurderinger osv. Så der er nok at se til. Okay, kan du huske, hvem de andre gæster er? Og Armin Vesselbo kommer også i dag. Du husker det i dag? Jeg kan godt huske det i dag. Hvem har egentlig været mest med i dit program? Jeg tror, det må være sådan hen af nogen eller Niels Hanman Olsen, fordi han har været med, altså han var med i det allerførste program og med for et, altså 14 dage siden, tror jeg. Okay. Det er altså 5 år. Godt 7,5 år. Okay.